Değerli dinleyenlerimiz, asrın müceddidi Gavs-ı Azam ve Sahibü'z-Zaman Mahmud Efendi Hazretlerinin riyasetinde icra edilen İslam aleminin günümüzdeki meselelerinin tartışılacağı ilmi oturuma canlı olarak bağlanıyoruz. Bereketlerini aldır ya Rabbi. Amin. Onlardan okuyacaklarına faydalı yerinden salih amellerine nasip eyle. Amin. Sevgili Efendi Hazretlerimizin başımızdan eşlik etme ya. Amin. Yolunu gösterme ya. Amin. Seni sümdürdü ikbam efsane eyle. Amin. Sonradan onu bizden cümle bir hamile ayırma ya. Amin. Onunla sen şeriatı sünneti parlattın, bu parlatmayı tamamla ya. Amin. Bunları tamamla ya. Amin. Ehli bidatı, bu reformistler, bu diyalogçular, bu Şia taraftarları, bu mezhepsizler, bütün bunların karanlıklarını, bu mezheplerin, bu ilahiyatları, saçlıkları, pis fikirleri, itikadları, Efendi Hazretlerimizin bu tecdid hareketiyle, bu ilmi, bu dini yeniden yenilemesi, 15. asrın başındaki yaptığı bu yenileme sayesinde bu karanlık bulutları kaldır ya Rabbi. Bunların güçleri ellerinden al ya Rabbi. Bunların maddi manevi kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi. Hristiyanlarla anlaşıp da bu reformlara alet olanlara fırsat verme ya. Amin. Seni Ehl-i Sünnet Efendi Hazretlerimizle payidar eyle ya. Amin. Aziz eyle ya. Amin. Yeniden ya Rabbül Alemin ve ya Peygamber Asrin. Osmanlı Devleti'mizin ondan evvelki İslamiyet'i payidar eden, parlatan sultanların dönemlerindeki gibi Ehl-i Sünnet'e medet ve takviye nasip eyle. Amin. Amin. Yenilerine arzu hemden azad eyle. Amin. Bu icazette okunan ulemanın, sulhanın, evliyanın İsimleri, salihlerin isimleri anıldığında yan rahmetler hürmetine hepimizi Efendi Hazretlerimizin istediği şekilde hoca olmaya, talebe olmaya, mürit olmaya muvaffak eyle. Ve Efendi Hazretlerimize layık eyle ya. Onu utandıracak işler yapmaktan bizi muhafaza eyle. Onun yolunu tam yaşatmak bize nasip eyle. Amin ya Rabbi, bu cemaatine kardeşler ki hepimizi burada affeyle mağdur. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Karanlıklarımızı efsane eyle. Amin. Çocuklarımızı ıslah eyle. Amin. Bütün neslimizi Kur'an'a hadim eyle. Amin. Hepsine hafız, alim, amin, muhlis, muhlas yetiştirmek nasip eyle. Amin. Kıyamete kadar ocaklarımızdan kafir, facir yaratma ya Rabbi. Amin. Bizleri de cehenneme nasip etme ya Rabbi. Amin. Bütün zürriyetimizi de bizimle birlikte Efendi Hazretlerimizin yanında cennete cem eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. Ne hayırlı muratlarımız varsa acil efsane eyle. Amin. Hastalıklarımıza acil şifa. Amin. Hepimize devallar ikram eyle. Amin. Borçlarımızı ödeme kolaylıkları efsane eyle. Bundan sonra yaşadığımız bütün hayat ehli sünnet istikametinde yaşamak nasip eyle. Üstü batimeyle ölmek sene kapamak nasip eyle. Bu nefeslerimize kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid'de sene kapamak nasip eyle. Amin. Amin. Ya Rabbi, kabir azabından muhafaza eyle. Amin. Mahşerde hemen Efendi Hazretlerine dostlarına kavuştur bizi ya Rabbi. Amin. Kabirden nerede çıkarsak onlarla buluştur bizi ya Rabbi. Oradan silsilemize kavuştur bizi ya Rabbi. Bizi mahşerde hayran bir şekilde, bocalamış bir şekilde bırakma ya Rabbi. Amin. Biz çok korkuyoruz. Korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Kurduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi selleme teslimen kethiram. Elhamdülillah Rabbil alemin. Muhammed Mustafa'mızın aile ashabının sizde yaşarımızın efendim bağımızın darurları için. Buyurun efendim. Fatiha. Ehl-i Sünnet'in en büyük müdafilerinden Seyyid Maliki el-Alevi Hazretleri o ve cemaati için şu tespitte bulunacaktır. Bazı cemaatler gördüm. İlme önem verip tasavvufu zayi ettiler. Bazı cemaatler de tasavvufa önem verip ilmi zayi ettiler. Mahmud Efendi ve cemaati bu ikisini birleştirmeye muvaffak olmuşlardır. Muhammed Ali Sabuni gibi dünya çapında meşhur allame Mahmud Efendi Hazretlerine intisap etmiş ve bu zat sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın şeyhidir demiştir. Seyda Cezeri'nin halifesi Büyük Alim Mehmed Emin Er, Suud ulemasından Seyyid İbrahim Ahsai, Mekke ulemasından Ahmet Nur Saif, Medine-i Münevvere Arif Hikmet Kütüphanesi Müdürü Büyük Alim merhum Ali Ulvi Kurucu, Erzurum Müftüsü Halis Efendi gibi Efendi Hazretlerini ziyaret eden, ayrıca ona intisap eden daha birçok zevat-ı kiram vardır ki saymaya dakikalar yetmez. Yıl 2009. Şerif sıfatıyla mertebesinin yüksekliği teslim edilen asırların ilim ve irfan şehri Şam-ı Şerif. Mahmud Efendi Hazretleri silsile-i saadattan İlim ve tasavvufta çift kanatlı olan asrının büyük müceddidi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerini ziyaret ediyor. Bu sırada bu feyizli şehirde yüksek bir meclis toplanıyor. Büyük alim Hüsamettin Farfur'un tertip ettiği mecliste Abdülrezzak Halebi, Muhammed Edip Kellaz ve Ramazan Buti gibi Şam-ı Şerif'in muteber ulema ve meşayihiyle bir araya geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutina zinallahu en turfa'a ve yuzkara fiha ismuh. يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخص بالترحاب بعد أن أرحب بسادتنا العلماء وأهل العلم الفضل جميعا، أخص بالترحاب من كان سببا في هذا الاجتماع، سيدنا وشيخنا وأستاذنا المربي الداعي إلى الله عز وجل الشيخ محمود الأفندي حفظه الله تعالى، هذا العالم الرباني والمرشد الذي ملأت أنواره أرجاء تركيا وخارج تركيا. وعرفت فضل هذا المربي الجليل الشيخ محمود مما رأيت من طلابه الذين أتوا إلينا وتعلموا العربية عندنا، رأيت فيهم السمت الحسن والأدب الحسن، ورأيت فيهم النور، ورأيت فيهم أدب أهل العلم وأدب أهل الطريق، وعلمت أنهم من مريدي الشيخ حفظه الله تعالى. وإني لأعلم أن السر بقاء تركيا على عهدها القديم وارتباطها بالله، سر ذلك يكمن في هذه المظاهر، في هذه القلوب الرقيقة، في هذه الوجوه الخاشعة، في هذه القلوب التي تنبض بمحبة الله عز وجل. لا يستطيع أحد أبدا أن يجتث هذا السر الذي أودعه الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة إخواننا الأتراك. Mahmud Efendi Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismi şerifinin tecellisi olarak bedeni sıhhatine kavuşmasının ardından 2009 yılındaki umre ziyaretinden aldığı manevi kuvvetle dünyanın dört bir tarafından ziyaretlerine akın eden birçok alim ve fazıl zevatı sevenlerini ve ihvanını karşılayarak hepsinin derdiyle dertlenmeye ve yegane davası olan irşat faaliyetlerine çavuş başındaki feyizli ikametgahında devam ediyor. İrşat faaliyetine evinde devam etmesi Şeyhi Ali Haydar Efendi'nin sözlerinin bir tecellisi olarak kayda geçiyor. O şöyle demişti: "Eğer tekkeyi sana vermezlerse irşada evinde devam et." Yıl 2010, 21. yüzyılın ilk yarısı. 42 ülkeden 350 alim ve fazıl zevat İstanbul'a akın ediyor. Bu geliş, bu heybet başka. Geliyorlar. Beyazlar içinde safiyeti ve ilmin nurunu siyahlar içinde vakarı ve ilmin ciddiyetini temsil ederek geliyorlar. Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozumu için, insanlığa hizmetleri sebebiyle Mahmud Efendi Hazretlerine ödül takdim etmek için geliyorlar. Efendimiz'i misafir eden Eyyub el Ensari Hazretleri onlara da ev sahipliği yapıyor. Bu topluluk başka. Kur'an-ı Kerim'le yıkanan kalplerden İslam dünyasının durumu, sünnetin önemi, gerçek özgürlüğün Allah'ın ipine topyekün sımsıkı sarılmakla mümkün olduğuna dair cümleler dökülüyor. Yani hakkı konuşuyorlar. Cübbeler ve sarıklar içinde ihtişamla konuşuyor, dinleyenleri mest ediyorlar. Herkes dinliyor. Dünya dinliyor. İnne tekrimel ulema sünnetun hasene ve fi hadihi sene yukarramu alimun turki muslim lehu atharuhu fi terbiyeti etba'ihi alel iman ve takva وحسن السلوك واحترام الناس واحترام العلم هو العالم الرباني الفاضل الشيخ محمود أفندي النقشبندي وهو عالم حنفي صوفي ولكنه ليس من الصوفية المبتدعة الذين يشيعون الخزعبلات والأباطيل وينشرون البدع والضلالات بل هو ملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله. Lübnan Akkar müftüsü Üsame Errifai Hazretlerinin dilinden dökülen cümleler asrın mührü oluyor. Hicri 15 miladi 21. asrın başında Hüsnüzan bilakis araştırma neticesinde ve gerçeğe uygun olarak ifade ediyorum ki Üstadımız Mevlana Şeyh Mahmud el-Nakşibendi, el-Müceddidi, el-Halidi Efendi Hazretlerinde ümmetin diriliş ve tecdid yani yenileme vasıflarının toplandığını görüyorum. Hal ile kal yani söylediğiyle yaşadıkları arasını cem etmesi itibariyle ki o gerçekten böyledir. 15. asrın başında bu ümmetin dinini yenileyen şahsiyet bu zat olmalıdır. Mahmud Efendi Hazretleri takdir makamındakilerin makamını takdir ettiklerindendir. Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem'in yolunda cümlemizi hadim eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم Değerli dinleyenlerimiz, ilmi oturumun bir bölümünü yayınlamaya çalıştık. Bir ara verildi. Aslında aslı başlamadı. Bu bir paketti. Efendi Hazretleri'nin hayatından bir kesit yayınladılar. Şimdi az sonra tekrar program başladığında sizlere canlı canlı dinletmeye çalışacağız. Birkaç kısa eser dinleyelim. Program başladığında tekrar buradayız. Thank you. aşkımla vurmanlar gibi dütmekte bu kalbim. Aşkımla vurmanlar gibi dütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Çıkmadı bahri. Değerli dinleyenlerimiz, ilmi oturumla devam ediyoruz yayınımıza. وَسَلَّمَا تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَبَعْدْ السَّادَةَ الْعُلَمَاءَ أَصْحَابَ الْفَضِيلَةِ وَالْمَشَايِخِ حَفْلَنَا الْكَرِيمِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ خَيْرُ بِدَايَةٍ لِحَفْلِنَا هَذَا تِلَاوَةٌ عَطِرَةٌ مِنْ آيِ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ يرتلها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن قلتش فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين أيها الحفل الكريم أما الآن فمع كلمة الافتتاح للشيخ الدكتور محي الدين ابن محمد عوامة رئيس مؤتمر العالمي العلمي الإسلامي لخدمة الإنسانية وأمين عام جائزة الإمام محمد قاسم النانوتوي الإسلامية العالمية فليتفضل جزاه الله خيرا محترم دعوتلي مسافرlerimiz şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Uluslararası İslami İlmi İnsanlığa Hizmet Konferansı'nın başkanı ve aynı zamanda Uluslararası İslami ve İlmi Muhammed Kasım Ennanutevi Ödülü'nün Genel Sekreteri Muhterem Allame Muhammed Avvame Hazretlerinin oğlu Muhyiddin Avvame hocamızı kürsüye davet ediyoruz. Buyursunlar efendim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي شرف العلماء بمعرفته وخصهم بمحبته وخشيته فقال جل من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء والصلاة والسلام على المعلم الأول والسراج الأنور القائل لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين سادتي العلماء مجتمعنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن للعلم مكانة لا تخفى بين الأمم بدءا من أول الخليقة حين علم الله سبحانه وتعالى أبانا آدم عليه السلام الأسماء وانتهاء بآخر الأمم أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله عليه أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق وقد رفع الله تبارك وتعالى من شأن أهل العلم وشرفهم وفضلهم فقارن اسمهم باسمه حيث بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بهم فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمون بالقسط فاستدل سبحانه بشهادتهم إلى شهادته على وحدانيته وناهيك بهذا إجلالا وناهيك بهم فخرا واعتزازا ووحدانية الله أجل مشهود له وأعظمه ولا يستشهد على الأمر العظيم إلا أكابر الخلق وساداتهم وقد أحسن إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى ورضي عنه حين قال إن لم يكن العلماء أولياء الله في الأرض فليس لله فيها ولي نعم وكيف لا يكون هم الأولياء وكيف لا يكون هم الأصفياء وقد سخر الله للاستغفار لهم أجل خلقه رتبة وأعظمهم مكانة إلى من دونهم فقال عليه الصلاة والسلام يستغفر للعالم ما في السماوات والأرض وأي منصب يزيد على منصب من تشتغل ملائكة السماوات والأرض وغيرهم حتى الحيتان في الماء بالاستغفار له فهو مشغول بنفسه وهم مشغولون به وما ذلك إلا لأن العلماء هداة أمتهم وأدلاؤها وهم زينتها وحليها وهم حماتها وسياجها وبقاء العلم ببقاء أهله وحملته فإذا ذهبوا وقع الناس في الحيرة والضلال كما عبر نبي الهدى صلى الله عليه وسلم فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهدى وثم مرتبة أخرى لهم عظمى ومكانة لهم أسمى ألا وهي ما أكرمهم به صلى الله عليه وسلم من وراثته فقال العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وراثتها وقد أحسن العلامة ابن القيم وأجاد وألحظ وأفاد حين سمى كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، فصور العلماء المفتين خلفاء رب العالمين بوراثتهم لسيد المرسلين، وأن توقيعهم هذا عقب فتواهم ما هو إلا توقيع خلافة عن الله، فأي منزلة هذه وأي مكانة للعلماء تكون هذه؟ من يكون خليفة عن الله عز وجل ملك الملوك ورب الأرباب ولكن إن صلحت النية؟ ثم بعد يا سادتي، إن إقامة مثل هذه الندوة العلمية حول قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام في مثل هذه الظروف الحالكة لأمتنا الإسلامية لهو ضرورة ملحة ولفتة كريمة وإشارة نبيهة من قادة هذه الجمعية المباركة إلى أمور وأمور تتفاوت أهمية وعظمة، ألا وإن من أعلاها مكانة وأعظمها مهابة وألزمها حكما الرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، سيرا وسلوكا، حكما وتحاكما، دولة وشعبا، جماعة وفردا، فبهما عز أمتنا واسترداد حضارتنا، إن أمرانا امتثلنا وإن نهيانا اجتنبنا، دستورنا القرآن وشريعتنا سنة ولد عدنان صلوات ربي وسلاماته عليه. ويتبعهما بعد في الأهمية العظمى ويندرج تحتهما في المكانة الأسمى التعمق في فهمهما تعمقا علميا دقيقا مفصلا، كي يقف جامعهما أمام أوجه المستشرقين الحاقدين وأذنابهم ممن ينسبون أنفسهم إلى ديننا الحنيف وقفة عالم متمكن يهدم بنيانهم ويطفئ نيرانهم، مع التيقن التام والعقيدة الراسخة أنه لا بنيان لهم ولا نيران عندهم، ولكنه الحقد الدفين والغيرة المذمومة والشعور الشديد بالنقص المهين. ولهذا قال المستشرق البريطاني صاحب كتاب تأثير الإسلام على أوروبا في العصور الوسطى فاضحا لهم ومبينا نقصهم، قال إن تشويه صورة الإسلام بين الأوروبيين كان ضروريا لتعويضهم عن الشعور بالتخلف. نعم سادتي، نعم سادتي، فنحن أهل حضارة ما عرف التاريخ أهل حضارة ولا أهل رقي أعلى ولا أعظم من حضارتنا ورقينا، ولكن عندما كنا متمسكين ومستمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول كم نحن بحاجة إلى عالم متمكن، بل علماء متمكنين يقفون في وجه المستشرقين وأذنابهم وقفة تخر لها العقول قبل القلوب، وقفة تكون لطعن الجاحدين ردا، وقفة تكون لطعن الجاحدين ردا ولمسلك الملحدين سدا، وقفة عالم جمع بين رسوخ ماضيه وشغب حاضره، وقفة عالم ألم بالثقافتين وعايش بروحه الحضارتين، حضارة الإسلام العالية ومدنية الغرب الواهية، فأتقن لغتهم وعرف مداخلهم ومخارجهم وأكاذيبهم وألاعيبهم، فهنا تكون وقفته وقفة علمية عملية لا تعصب فيها ولا انحياز. كم نحن بحاجة سادتي إلى تهيئة جيل يكون عدة لمستقبلنا، كم نحن بحاجة سادتي إلى إعداد جيل قرآني يقود أمتنا، كم نحن بحاجة سادتي إلى تأسيس شباب يومنا ليكونوا رجال غدنا، رجال الغد المأمول. إنا بحاجة إلى قادة تبني وشعب يعمر، رجال الغد المأمول. إنا بحاجة إلى عالم يدعو وداع يذكر، رجال الغد المأمول. إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى عالم يدري وعلم يقرر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إلى حكمة تملى وكف تحرر. رجال الغد المأمول إنا بحاجة إليكم فسدوا النقص فينا وشمروا. رجال الغد المأمول لا تتركوا غدا يمر مرور الأمس والعيش أغبر. رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا. عليكم حقوق للعباد أجلها تعهد روض العلم فالروض مقفر. قصارى منى أوطانكم أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر. فكونوا رجالا عاملين أعزة وصونوا حما أوطانكم وتحرروا. وبعد سادتي، إن هذه البلاد المباركة لهي جديرة وحقيقة بألا تنقطع عنها هذه المؤتمرات النافعة والندوات العلمية الماتعة، وأن يدعى لها علماء ربانيون راسخون مرسخون من بلاد شتى عربية وغير عربية، يوافقونا في المنهج والمشرب حتى تمتزج الأفكار وتتلقح الأبصار ويشام كل منهما الآخر. فما أجمل اتحاد العلماء واتفاق الفضلاء والعقلاء نحو وحدة فكرية وعقدية وفقهية وحديثية وسلوكية. وهذا ما دعونا إليه في مؤتمرنا العامر العلمي العالمي الذي أقيم في هذه المدينة الطيبة قبل أشهر من الآن. وختاما سادتي، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير العظيم لاتحاد جمعيات معرفة التي أقامت هذا اللقاء العلمي الكبير. أسأل الله تعالى أن يكلله بالنجاح وأن يقر عين راعيه بالفلاح، إنه أكرم مسؤول والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفظك الله. لا فضفك حفظك. جزى الله شيخنا الفاضل خيرا على هذه الكلمة النافعة. والآن نستمع إلى ترجمة كلمة شيخنا الشيخ محي الدين عوامة، يترجمها فضيلة الشيخ شفيق كوجمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كلامın fahvasını tercüme etmeye çalışacağım. Mevlam muvaffak etsin. Hoca efendi. İlmin ve alimlerin faziletine dair bir konuşma yaptılar. Alimleri kendisini bilmekle şereflendiren Allah'a hamdolsun. Onları muhabbetiyle ve haşyetiyle has kılan Allah'a hamdolsun. Mevla Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا ancak Allah'tan alim kulları korkar buyurmuştur. Salatu selam ilk hoca ve en parlak kandil olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine olsun. Ki o Allah-u Teala Hazretleri bu dine kendi itaatinde kullanacağı nesiller yerleştirecek, sürekli onları yaratacak olan Allah'tır demiştir. İlmin bütün toplumlar katında bilinen bir şerefi, yüceliği vardır. Bu Adem Aleyhisselam'dan başlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar böylece gelir. Ki Allah-u Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretip onları melekler üzerine arz etmekle onu, Adem Aleyhisselam'ın bütün meleklerden üstün olduğuna tembih etmiştir. Bu işe dikkat çekmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Kur'an'ın ilk ayeti olarak İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku ayeti kerimesini indirerek ilmin ve okumanın kıymetine dikkat çekmiştir. Allah-u Teala Hazretleri ilim ehlinin şanını yüceltmiş, onları faziletli ve şerefli kılmıştır. Buna delil olarak Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'da kendi birliğine ve yüceliğine şehadette bulunurken önce kendi ismini zikrediyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu. Ondan sonra meleklerini vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Ondan sonra da ilim sahiplerini zikrediyor. Yani bu kadar büyük bir şehadet ki kainatta Allah'ın varlığına, birliğine, yüceliğine şehadetten daha büyük şehadet yoktur. Böyle büyük bir şehadete kim şahit kılınır? Mahlukatın en şereflileri ki Allah-u Teala kendi isminin yanında meleklerle birlikte alimleri zikretmiştir. İmam-ı Azam Efendimiz de eğer alimler Allah dostları değilseler yeryüzünde Allah dostu yoktur buyurarak alimlerin Allah katındaki rütbesine işaret etmiştir. Alimler nasıl Allah dostu olmasınlar ki? Onlar nasıl Allah'ın seçtiği kullar olmasınlar ki? Allah-u Teala Hazretleri mahlukatın en şereflilerini meleklerden başlayarak en basit olanına kadar onlara istiğfar ile meşgul kılmıştır. Ki hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alim için yerde ve gökte kim varsa hepsi istiğfar etmektedirler. Hadis-i şerifin devamında hattel hitanu filme, denizdeki balıklara kadar bütün mahlukat alimler için istiğfar eder, Allah'tan onlar için mağfiret talep ederler. Bu gerçekten ne kadar yüce bir makam, ne kadar yüce bir menziledir ki alim kendisiyle meşguldür, bütün mahlukat da onun için istiğfar ile meşguldür. Alimler, ilim sahipleri, ümmete doğru yolu gösteren rehberlerdir. Bu ümmetin ziynetleri, süsüdürler. Bu ümmetin dinini muhafaza eden kimselerdirler. İlmin devamı, ilim ehlinin devamı iledir. Onlar gittiği zaman, insanlar hayrete düşer, yolu şaşırırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi, yıldızlar kaybolursa nasıl yol bulacağız? Evet, ikinci bir mertebe olarak da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ikram etmiştir. Nedir o? Alimleri peygamberlerin varisi olarak ilan etmiştir. Malumdur ki peygamberliğin üzerinde bir rütbe yoktur. Dolayısıyla peygamber varisi olmanın üzerinde de bir şeref yoktur. Allame İbnül Kayyim İ'lamul Muvakka'in an Rabbil Alemin. Bu bir kitabın ismidir. İbnül Kayyim böyle yazmış, kitaba böyle bir isim vermiş. Burada şöyle bir işaret var ki bu gerçekten çok önemlidir. İ'lamul Muvakka'in, muvakka'ya imza atan demektir. Kimin adına imza atıyorlar? An Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi adına imza atanlara tembihim var gibi bir isim oluyor böylece. Burada düşünmek lazım. Bir müfti fetva verirken imza atıyor ya sonuna, o imza ne imzasıdır? Allah adına hilafet makamının imzasıdır. Mevla fetva veren kimdir? Mevla Teala Hazretleridir. Müfti ki bu fetvayı insanlara nakledip imza atmaktadır. Dolayısıyla fetva veren alimler Allah adına imza atmaktadırlar. Bu gerçekten çok yüce bir makam ve şereftir. Bütün kainatın Rabbisi adına halife olarak imza atmak. Ancak burada şöyle bir kayıt düştü kendileri, niyet iyi olursa. Her şey niyetlere bağlıdır. Şimdi bundan sonra bu oturumlar Mevla nasip ederse inşallah devam edecektir. Mevla Teala arkasını kesmeye inşallah. Buradaki oturum inneddine indallahil İslam. Allah katında din İslam'dır. Ancak Allah katında ancak din İslam'dır. Ayet-i kerimesinin ışığında onun peşinde onun manalarını izah etmeye çalışan bir ilmi oturum olacaktır. Gerçekten böyle ilmi oturumlara celse-i ilmiye tabir olunuyordu evvelce. İnşallah bundan sonra da öyle tabir ederiz onu. Biz lügatımızı muhafaza etmek açısından bu lazımdır. Şimdi meşhur oldu, herkes kendisi işte bir kelime kullanacak. O kelime bizim lisanımızdan olmayacak. Bu da onun için övünç kaynağı olacak. Garip kelimeler kullanıyor. Bize, aslımıza dönmek yakışır. Kamus namustur. Celse-i ilmiye olarak tabir etmek en uygunudur. Bu sıkıntılı zamanda, Hoca Efendi'nin kelimesine devam ediyorum. Bu sıkıntılı, karanlık, fitnelerle dolu zamanda bu şekil ilmi oturumların yapılması lazımdır. Bu gerçekten çok önemlidir. Şimdi inşallah bu oturumlarda çok farklı mevzulara değinilecektir. Şu anda en önemli olanlarına dikkat çekilmektedir burada. Birincisi nedir? Herkese lazım olan en büyük mesele, Allah'ın kitabına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyesine dönmektir. Sözlerimiz bu iki şeye uyacaktır. İşlerimiz bunlara uyacaktır. Seyru sülukumuz, bütün hayatımız, yaşantımız, bütün hükümlerimiz, bütün devletlerin de, bütün halkların da, cemaatlerin de, fert fert her insanın da yapması gereken Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine dönmektir. Bu ümmetin izzeti, şerefi bu iki şeye dönmektedir. Eski o parlak medeniyetimize ulaşmak yeniden yine kitaba ve sünnete yönelmektir. Kitap ve sünnet bize bir şey emrederse hemen yapmak durumundayız. Bizi bir şeyden nehyeder, yasaklarsa derhal kaçınmalıyız. Bizim kanunumuz, düsturumuz, yolumuz, menhecimiz Allah'ın kitabıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ona salatu selam olsun. Birinci tembih budur. Kitaba ve sünnete rücu etmektir. Bundan sonra en önemli olan mevzu nedir? Kitabı sünneti çok ince meselelerine kadar iyice bilen alimlerin yetişmesidir. Çok kudretli alimlere ihtiyaç vardır ki şu an İslam üzerine fitneleri inşa eden, batının müsteşrik dediğimiz şark ilimlerini araştıran, şimdi Müslüman olmuyorlar, Müslüman değiller, İslam ilimlerini araştırıyorlar. Belki birçok alimden iyi biliyorlar. Sebebi nedir? İslam'a bir fitne çıkarabilmek, insanları İslam'dan uzaklaştırabilmek. Çok derin alimlere ihtiyacımız var ki bunların karşısında durabilsinler. Onların bu batıl binalarını yıksınlar, tutuşturdukları ateşi söndürebilsinler. Ve şöyle de bilmelidir ki fil hakika batılın hiçbir binası da yoktur, ateşi de yoktur. Fakat onlarda olan nedir? Çok gizli, vazgeçilmez bir haset, kindir, bir buğz ve nefrettir. Ve onlar şunu çok iyi biliyorlar ki kendileri son derece noksandırlar. İslam'dan son derece geridirler. Meşhur bir müsteşrik, bir kafir şöyle söylemiş, kitap yazmış kendisi. O orta yüzyıllarda Avrupa'daki İslam'la alakalı mevzuları beyan ederken kendi rezilliklerini, kendi noksanlıklarını itiraf babında şunu söylemiş. Biz mutlaka İslam'ın şeklini karıştırmalı, insanları bu hususta şüpheye sevk etmeliyiz. Ta ki Avrupalılar kendi batıl dinleri yerine onu tercih etmesinler, geri kaldıklarını anlamasınlar diye. Onlar hakta, güzellikte, her şeyde geri kalmışlar. Bu geri kalmışlıklarını, bu yaşantı olarak, ahlak olarak, bu çöküntülerini anlamamak için İslam'ı da onlara karışık göstermeliyiz demiş bu kimse. Evet, İslam ehli gerçekten büyük bir medeniyet sahibidir. Buna tarih şahittir ki İslam'ın gelişinden sonra Müslümanların kurdukları, bina ettikleri medeniyet gibisi tarih boyunca kurulmamıştır. İnsanlık namına yükseklik İslam'dadır, başka bir şeyde değildir. Ancak bu Kitabullah'a ve Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarıldığımız müddetçe böyledir. Muhteremler, şimdi yine aynı mevzuya dönüyor. Biz gerçekten bu devirde ilimde rasih, yani kökleşmiş derin alimlere ihtiyacımız vardır ki İslam'ı insanlara karışık göstermeye çalışanların karşısında durabilsinler. İslam'a saldıranlara karşı bu dini koruyabilsinler. Bu alimler hem köklü tarihimizden gelen bütün kültürü cemletmelidirler, hem de günümüzün karışıklıklarından da haberdar olmalıdırlar. Hem doğuyu hem batıyı, hem İslam'ı hem de İslam'ın düşmanlarının yolunu iyi bilsinler ki nereden girerler, nereden çıkarlar, nasıl yalan söylerler, nasıl karıştırırlar. Bunu iyi bilebilsinler de bunun karşısında yoldan çıkmadan hakkı koruyabilsinler. Efendilerim, büyüklerim, biz gerçekten geleceğimizi bize temin edecek nesiller yetiştirmeye ihtiyacımız vardır. Kur'an ile ümmeti sevk edecek bir nesil yetiştirmeliyiz. Bugünkü gençleri İslam ile terbiye edelim ki yarının büyükleri olabilsinler. Ey yarının arzulanan erleri, biz gerçekten bu ümmeti sevk edecek önderlere ihtiyacımız vardır. Biz bu önderlere uyup mamur olacak halklara ihtiyacımız vardır. İnsanları hakka çağıracak alimlere, insanlara hakkı anlatan da'ilere ihtiyacımız vardır. Çok iyi bilen ve her meseleyi iyice tafsil edebilen, hiçbir mevzuda aciz kalmayacak ulemaya ihtiyacımız vardır. Biz yazılacak hikmete veya yazacak ellere muhtacız. Dolayısıyla noksanlıkları örtmeli ve işi yarına bırakmadan hemen kolları sıvamalıyız. Evet, bu beldeler de, bu mübarek İslam beldelerinin de buna ihtiyacı vardır. İnşallah böylece bu ilmi oturumlar devam eder de insanlar bunlardan pay sahibi olurlar ve inşallah bizler de bu ilimde kökleşmiş alimleri yetiştirebiliriz. Allah-u Teala doğusuyla batısıyla, şarkıyla garbıyla, yani bütün ümmeti inşallah bu böyle yerlerde cem etsin ki onlar birbirlerine baksınlar, tanısınlar, fikirler birbirleriyle buluşsun da bu ümmete yol gösteren insanlar vücuda gelsin. Bunun yanında bu şekilde ilmi oturumlar tertip eden ki 5-6 ay evvel yine böyle büyük bir hafil, yani bir tören merasim düzenlenmiş idi. Dünyanın çeşitli yerlerinden alimler gelmiş idi. Buradaki maksadımız da aynıydı diyor kendileri. Ve bunları tertip eden Marifet Dernekler Cemiyeti'ne de ayrıca çokça teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Cezallahu Şeyhenel Gali Hayra على هذه الترجمة النافعة. أما الآن فمع الندوة العلمية للسادة العلماء فضيلة الشيخ العلامة المحدث الكبير محمد عوامة وفضيلة الشيخ الفقيه عبد الرحمن حبيب شطو ويدير هذا الحوار فضيلة الشيخ أحمد جبلي فليتفضلوا جزاهم الله خيرا. Şimdi muhterem Şefik hocamıza yaptığı tercümeden dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, Sultanımız, Efendi Hazretlerimiz salona teşrif etmek üzere otelimize geldiler. İnşallah hiçbir heyecana vesile vermeden en güzel şekilde kendisini karşılamaya gayret gösterelim. Cep telefonlarımızı kapatmayı unutmayalım. İlmi konuşmalar oluyor. İlme tazimen, konuşulan ayet hadislere hürmeten böyle yapmak icap ediyor. El an ata شيخنا الفاضل مجدد القرن الخامسة عشر فضيلة الشيخ محمود الأوفي النقشبندي المجددي الخالدي حفظه الله تعالى وجزى الله عنا كل خير. أهلا وسهلا. خوش geldiniz efendim. Siz oturun. Bir dişi olacak. Şimdi pek muhterem ulemamızın bizlere arz edeceği kıymetli bilgileri sunacağı ilmi celseye geçiş yapıyoruz. Evet. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli hocalarımıza bazı sualler tevcih edeceğiz, yönelteceğiz. Günümüzün ihtilaflı konuları hakkında bu alimlerin birikimlerinden istifade etmek üzere biz Arap çekenlerine sual yönelteceğiz. Onların verecekleri cevapları Arapça bilen ekseri, burada hazırunun ekserisi Arapça bilmektedir. Kolayca anlayabilirler ama belki Arapça bilmeyip anlamak isteyenler olacak. Bir de radyodan vesaire yayın organlarından şu anda yayın yapılmaktadır. Bu itibarla Şefik Hoca Efendi kardeşimiz de tercüme edecektir. İnşallah Rahman. Allah-u Teala istifade nasip eylesin. Hakkın meydana çıkmasına vesile eylesin. Batılın sönmesine vesile eylesin. Amin. Üstad-ı El-Fadıl Seyyidi Abdurrahman El-Talib El-Habib الآن في هذا العصر يمكن قبل 100 سنة ظهر بعض الأفكار الخاطئة منها بعض العلماء الضالين المضلين يستدلون بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم إلى آخر الآية يستدلون بهذه الآية أن بشارة هذه الآية بدخول الجنة أو بالأجر الثابت في الآخرة تشمل اليهود والنصارى واليهود والنصارى إذا آمنوا بالله واليوم الآخر يعدون مؤمنين ويعدون فائزين وناجحين ولا يشترط فيهم اتباع الإسلام ولا يلزم لهم أن يتبرؤوا من دينهم هكذا يستدلون بهذه الآية استدلالا خاطئا ما وجه استدلالهم بهذه الآية الكريمة وما وجه ضلالهم وخطئهم في تفسير هذه الآية الكريمة سن بترجمة تمام şimdi üstadımıza sorduğumuz Bakara suresinin 62. ayet-i kerimesinden yola çıkan bazı fikir sahipleri ki bu 100 senelik bir süreçte gelişmiştir. Abdus zamanından anlaşılıyor başlamıştır. Belki daha da evveli vardır. Bunlar 62. ayet-i kerimeden yola çıkarak bu kadar Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerini görmezden gelerek sadece bu ayetten yola çıkarak iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar, yıldıza tapanlar bunlardan Allah'a ve ahirete inanıp salih amel işleyenlerin ecirleri Rableri katında sabittir. Bu ayet-i kerimeden istidlal ederek diyorlar ki bu ayet Yahudi ve Hristiyanları da içine almaktadır. Onlar da mümin sayılır. Allah ve ahirete iman yeterlidir. Ve kendi dinlerini bırakıp Müslüman olmaları gerekmez. Müslüman olmadan da kurtulacaklar. Cennete girecekler diye böyle delil çıkarıyorlar. Bu ayeti yanlış tefsir ediyorlar. Bu ayet-i kerimenin doğru tefsiri nedir? Ve onların bu yanlış istidlallerinin veci, yönü, şekli nedir diye kendisine bir sual tevcih ettik. Tefattalu seyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nehmeduke ya men avdahte lana subulel hidayah ve ezehte an basairina gişavetel gavayah ve nusalli ve nusallimu ala men arseltehu şahiden ve mübeşşiren ve nezîren وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آووا ونصروا وبذلوا لإعزاز الدين ما جمعوا وما ادخروا، فرضي الله تعالى عنهم وعلى كل من حذى حذوهم في تبيين أحكام الله عز وجل وتبيين أحاديثه صلى الله عليه وسلم في كل حين وزمان. أعد ذكر أحمد إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، صلاة تنور بها القلوب وتنزل بها الرحمات وينكشف بها الغم ويزال بها الهم. فاللهم صل وسلم وبارك على من جاءنا بالبينات والهدى وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن الهلكة أعافاني الله وإياكم الذين لا يفهمون كتاب الله عز وجل ويؤولونه على غير مراد الله سبحانه وتعالى. والله جل جلاله أخبرنا في كتابه العظيم بأن الراسخين في العلم هم الذين يعلمون أسرار الكتاب المبين. نعم، في قوله جل جلاله في سورة آل عمران: وما يعلم تأويله قراءتان سبعيتان إلا الله والراسخون في العلم. وكان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: هو من الراسخين في العلم. وفي على الوقف أيضا: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فكتاب الله جل جلاله يفسر بالطريقة المشروعة، ولذلك جاء الإمام السيوطي، الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى، فذكر في كتابه الإتقان 24 علما، وقال: من لم يعرفها لا يجوز له أن يتكلم في كتاب الله عز وجل. وقد أشار فضيلة الدكتور الصالح ابن الصالح إلى هذا إشارة لطيفة يفهمها من يفهمها ويغفل عنها من يغفل. 24 علما، من لم يعرفها لا يجوز له أن يتكلم في كتاب الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة التي سمعناها وتلاها علينا فضيلة الشيخ المحترم حفظه الله وبارك فيه وفيكم جميعا جاءت في سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية وتسمى مع سورة آل عمران بالزهراوين، وذلك لكونهما نيرتين يهتدي بهما القارئ. ومن الاهتداء بهذه السورة المباركة هذه الآية العظيمة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والصابئين والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر. إن الذين، وافتتحت الآية الكريمة بإن التي هي لإزالة الشك ولإزالة النفي ولإزالة الاضطراب كما يقول أهل الحقيقة من القلوب. إن الذين، وهذه الصيغة التي هي من صيغ العموم، الذين مصل الأسماء الذي لا أخي هذا ما لنا وله. إن الذين من صيغ العموم عند اللغويين والبلاغيين والأصوليين والنحاة، إن الذين آمنوا والذين هادوا، ونقف وقفة هنا عند هادوا، ليس من اليهودية وإنما هي من الرجوع. إن الذين آمنوا والذين هادوا من تعود وهو الرجوع إلى الحق. إن الذين آمنوا والذين هادوا، فيكون الرجوع إلى الحق كما أخبر رب العزة والجلال بأن اليهود كانوا يعرفون وصف رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في توراتهم وإن كانت محرفة، في يعرفون نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أضاء نوره الكائنات، أضاء نوره هذه الدنيا وحتى السماوات صلى الله عليه وسلم، كانوا يعرفون نعته وكانوا يتسابقون إلى ذلك ويترقبون بعثته صلى الله عليه وسلم، لكنه لما بعث أخذتهم العزة بالإثم، والذي تأخذه العزة بالإثم قال الله جل جلاله في شأنه فحسبه جهنم ولبئس المصير، فأخبر عنهم سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن إن الذين آمنوا والذين هادوا، هذه الطائفة المنصورة المؤمنة التي آمنت ثم تبعتها أمم أخرى هادوا، رجعوا إلى الصواب، رجعوا إلى الحق، ولم يتمادوا في الطغيان والظلم والكفر والعناد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والنصارى إن كان أتباع عيسى عليه السلام الذي أمرنا الله عز وجل بأن نؤمن برسالته كما آمنا برسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، لا نفرق بين أحد منهم، فنقول لأولئك القوم نحن نؤمن بكل الأنبياء ولا نفرق بينهم، لكن الله عز وجل أخبرنا بأن خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذن يجب عليكم أن تتبعوه. والنصارى فنقول لهم أيضا كما أخبر الله عز وجل في كتابه العظيم عن عيسى كونوا أنصار الله، كما قال عيسى من الحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن فإن كنتم تريدون هذا فكونوا أنصار الله ومن أنصار الله، ولينصرن الله من ينصره، اتبعوا كتاب الله عز وجل وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، لأنه إذا كانوا يكتفون بكلمة لا إله إلا الله، يكتفون بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، الصابين الصابئين، على اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فيما كانوا يعتقدونه وما كانوا يتمذهبون به. فمعنى هذا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله، فالله عز وجل اختار تلك الطائفة فذكرهم بالذين المعرف، وذكر هنا من آمن بصيغة العموم التي هي كذلك من آمن بالله واليوم الآخر. والذي يؤمن بالله واليوم الآخر عليه أن يتبع ما أمر الله عز وجل به. ومما أمر الله عز وجل به في قوله جل جلاله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولن هنا نمشي مع الزمخشري فيها رحمه الله، تقتضي التأبيد والتأكيد، تقتضي هنا التأبيد والتأكيد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونتنبه حفظكم الله إلى مسألة هنا، فلن يقبل، جاءت هنا لن التي هي للنفي، لنفي الاستقبال، لن حرف نفي ونصب واستقبال، فلن يقبل، وهذا الفعل المضارع الذي يدل على التجدد والحدوث، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ كيف يهدي الله قوما كفروا؟ إنهم كانوا يعرفون نعته، حتى إنه في الإنجيل صلى الله عليه وآله وسلم في الإنجيل ومبشرا بالفارق لط، وهذه لفظة عبرانية، ومبشرا بالفارق لط، ومعناه قريب محمد أو أحمد. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ وذاك كبير اليهود لما كان في المدينة، لما كان في المدينة وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فاختبروه وامتحنوه ماذا يقول، فذكر نعته صلى الله عليه وسلم وصفاته صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك أخذته العزة بالإثم فتراجع عما قال. فهذا كتاب الله جل جلاله بين أيدينا، وهذه كتبهم أيضا بين أيدينا، من إنجيل وتوراة، من إنجيل، وهم مختلفون أيضا في ذلك، إنجيل برنبا ومتى ويوحنا ولوقا وبرنبا، هذه أناجيل كلها أيضا، ولكن فيها اختلاف شديد. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وللضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأن الذي عرف الحق وجحده فالله عز وجل يغضب عليه كيفما كان نوعه، والذي لم يبحث عن الحق، والذي لم يطلب العلم وهو في استطاعته ذلك، ويعبد الله عز وجل على جهل، ويفهم القرآن العظيم على جهل، فهو ضال مضل. فنقول لمن يستدل بهذه الآية الكريمة: عليكم بدراسة اللغة العربية، عليكم بمعرفة أسرار اللغة العربية، عليكم بمعرفة الألفاظ وما عليها تدل تلك الألفاظ. مثلا إذا قرأنا سورة النور نجد النور قد كرر في آيات 5 مرات، ولكن النور ليس هو النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فهدانا الله جميعا لنور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذا ما جدت به القريحة، وهو منكم وإليكم، ومن أنوار هذه الوجوه المباركة، وخاصة الشيخ المبارك الذي تعود علي وعليكم وعلى فضيلة الشيخنا الرباني النوراني، هذه الكلمات التي قلتها، وأستغفر الله مما قلت إن أصبتها بتوفيق الله، وإن أخطأت فحسبي ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bize hidayet yollarını izah eden, açıklayan Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi, bizim gözlerimizden perdeleri kaldıran Allah'a hamdü senalar olsun. Bütün alemlere müjdeleyici ve korkutucu Allah'a çağırıcı olarak gönderilen, aydınlatan bir kandil olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'ın kitabını aciz kılmakta ve her şeylerini bu din uğruna sarf etmekte herkesten önde olan, herkesten evvel bu işe sürat eden sahabe-i kirama, onların yoluna tabi olan tabi'ine ve sonra gelenlere de salatu selam olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bembeyaz, tertemiz bir din getirmiştir. Helak olan kimse onun getirdiğini ve o kitabı, Allah'ın kitabını anlamayan kimselerdir. Kur'an'ı anlamayanlar, onu kendi hevalarına göre tefsir etmeye çalışanlar, tevil etmeye çalışanlar gerçekten helak olmuş kimselerdir. Kurtuluşa erenler de Kur'an-ı Kerim'de rasihûne fil ilim, ilimde derinleşmiş alimler olarak tabir edilen kimselerdir ki onlar kitabın gizlisini, açığını, her şeyini bütün ahkamıyla bilen kimselerdir. Kur'an'da وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنْ عِنْدَ رَبِّنَا buyurulmaktadır. Burada iki türlü okuyuş vardır. Birisi وَلَا يَعْلَمُ تَأْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ burada durmaktadır. Kur'an'ın tevilini ancak Allah bilir. Rasih ulemaya ise bunların hepsi Allah katındandır, biz onlara iman ettik demek vardır. Fakat bir başka kıraat, okumak şekli ve bir başka tevil de aynı şekilde وَالرَّاسِخُونَ de geçiş yapar. Yani Kur'an'ın tevilini ya da şöyle diyebiliriz, derin manalarını Allah-u Teala bilir. Bir de ulema-i rasihun, ilimde kökleşmiş alimler bilir. Bu da vardır. İmam-ı Suyuti 14 ilim vardır ki bunları bilmeyen kimse, sarf, nahi, belagat gibi bütün Arapçanın kaidelerini bilecek, tefsir, hadis, fikir, akayet gibi ilimlere sahip olacak, Kur'an'dan, sünnetten, sahabilerden, tabiinden naklolunanları bilecek bu kimse 24 ilim, affen, bu 24 ilmi bilmeyen kimseye Kur'an hakkında konuşmak caiz değildir diyor. Şimdi gelelim ayeti kerimeye. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَى. Bu ayeti kerime Bakara suresindedir. Bakara suresi medeni, yani Medine'de hicretten sonra nazil olmuş bir suredir. Ve Zehraveyn, her şeyi aydınlatan, hidayet rehberi olan iki sure diye övülen iki sureden biridir ayeti kerime. Bunu inceleyelim biraz diyor kendileri. İnnellezine olarak başlıyor ayeti kerime. İslam'a uymadan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmeden, hani bazılarının dediği gibi, kişi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu bilse, tasdik etse, Kur'an-ı Kerim'in Allah katından indirildiğini de tasdik etse, bu ona yeterlidir. Kendisi kendi dininde, Yahudilik ve Hristiyanlıkta kaldığı takdirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kitabullah'ı yalanlamadıktan sonra o da bir nevi Müslüman sayılır, cennete girer. Böyle diyorlar ya, şimdi buna karşı bu ayeti kerimeye temessük ediyorlar. Bu ayetten delil getirmeye çalışıyorlar. Bu hususa biraz değineceğim dedi kendileri. Ayeti kerime neyle başlıyor? İnnellezine. Öyle kimseler ki, evvela te'kid, yani manayı kuvvetlice ifade eden bir lafız var evvelinde, inne diye. Bu kalpten şüpheyi gidermek, insanların dikkatini ona çekmek, dikkat edin çok mühim bir olay beyan ediyorum, sakın şüphe etmeyesiniz demek olur. Ellezine, innellezine, muhakkak ol kimseler ki, bu umumi bir ifadedir. İnnellezine amenu, iman edenler. Bunun manası belli. Vellezine hadu. Şimdi o hadu kelimesine Yahudi olanlar diye mana veriliyor. Hoca Efendi diyor ki hadu, hakka rücu eden demektir. Hakka rücu eden demektir. Yahudi de olsa Hak ne zaman gönderilse ona rücu edecek, ona dönecek, ona ittiba edecektir. Bundan maksat da Kur'an'da da aynı şekilde anlatılıyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıfları Tevrat'ta da İncil'de de yazıyor idi. Onlara hadu, hakka rücu edenler anlamında, yani kitaplarında bulunan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını iyi bilip ona ittiba edenler demek olur. Zaten Yahudiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i biliyorlardı. Onun hürmetine, düşmanlarına karşı o son gönderilecek peygamber diyerek düşmanlarına karşı Allah'tan yardım istiyorlardı. Hatta Şam-ı Şerif ve Kudüs-i Şerif havalisinden Medine'ye sırf Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i beklemek, gönderildiğinde ona iman etmek için göçüp hicret etmişlerdi. Fakat vasıflarını, özelliklerini okuya durdukları peygamber Araplardan gönderilince Yahudileri bir haset kapladı ve batıla tabi oldular. Bildikleri halde, ki ayeti kerimede aynen söyleniliyor, Allah-u Teala anlatıyor. فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ ne zaman ki onlara geldi ne? مَا عَرَفُوا bildikleri, tanıdıkları o peygamber geldi, hidayet onlara ulaştı. كَفَرُوا بِهِ onlar kafir oldular, inkar ettiler onu. فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ Allah'ın laneti de kafirlere olsun. Yani Yahudiler geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uymak niyetiyle Arap olarak gönderildiğinden dolayı haset ettiler. Kinlerinden, buğuzlarından, nefretlerinden batıla uyup onu inkar ettiler. Allah onlara lanet okumaktadır kitabında. Ayet-i kerimedeki Hadu'dan sonra zikredilen kimlerdir? اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِعُونَ وَالنَّصَارَ Nasraniler, Hristiyan dediğimiz kimseler. Onlar da aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıflarını kitaplarında okumuşlardı. Şimdi burada şöyle bir kayıt düşüyor. Nasraniler, yani Hristiyanlar, İsa aleyhisselama uyanlar. Ki biz zaten Kur'an'da birçok ayeti kerimede zikrolmuyor, bütün peygamberlere iman ediyoruz. Eğer onlar gerçekten İsa aleyhisselama uymuşlarsa, İsa aleyhisselam da onları zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeye çağırmıştır. İsa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i müjdelemek, bütün dünyayı onun gelişine hazırlamak için gönderilmiştir. Resulullah'ın habercisidir yani. Onlara kunu ensarallahi, Allah'ın yardımcıları olun diyen bir peygamberdir. Allah'ın yardımcıları olun demek, ne zaman size Allah'tan bir emir gelirse ona uyun demektir. Allah-u Teala Hazretleri onlara hakkı gönderdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Madem İsa aleyhisselamın ümmetidirler, niçin hakka uymadılar? Niçin hakkın, Allah'ın dininin yardımcıları olmadılar? Olsaydılar ya. Sabiun ifadesi geçiyor. Bunlar hakkında da muhtelif rivayetler var. Tevhid ile iktifa edenler olarak tefsir ediliyor. La ilahe illallah diyen kimselerdir. Şimdi burada evvela bunu anlamış olalım. Yani Allah-u Teala bu ayette kimlerden bahsediyor? İnnellezine amin, iman edenler. Vellezine hadu, hakka rücu edenler. Yahudi de olsa hakkı gördüğünde ona ittiba edecek kabiliyette olanlar. Ve nasara, o İsa aleyhisselama gerçekten iman etmiş olan Hristiyanlar. Ve sabiun, hiçbir kitaba, peygambere uymayıp da Allah'ın varlığını, birliğini tasdik eden o fırkalar var ya. Şimdi ayet-i kerime devam ediyor. Men amene billahi, men ismi mevsul. Burada başlangıçta umumi bir ifadeyle başlamıştı. İnnellezine diye, o kimseler diyerek başlamıştı. Bunun akabinde de neyi zikrediyor Mevla? Men amene billahi. Bu sayılanlardan Allah'a iman edenler. Şimdi bu sayılanları tamamen bir tarafa koyacağız. Bunlar şimdi ne yapmaları gerekiyor? Allah'a iman edecekler. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ahiret gününe iman edecekler. Şimdi bu nasıl bir Allah'a imandır ki? Hani dedikleri gibi Kur'an'ı tasdik edecek, uymasa da olur. Kur'an'da وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Kim İslam'dan başka bir din ararsa o ondan asla kabul edilmeyecektir. Mevla Teala burada ifadeyi de çok kuvvetli kılmış. Yani فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Asla, kat'a, kesinlikle ne yaparsa yapsın. Len nefi istikbal içindir tekitle birlikte. Yani bu vakitte olmadı, ileride de olmayacak. Asla Allah bunları kabul etmeyecek. Hangi neyi talep ederse etsinler, neye ittiba ederse etsinler, İslam'ın dışında bir yola tabi olduktan sonra, bir din aradıktan sonra asla bu onlardan kabul edilmeyecek. Ve huve fil ahireti minel hasirin. Ahirette de bunlar zarara uğrayacaklar. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim. Allah-u Teala bir kavmi nasıl doğru yola iletsin ki imanlarından sonra kafir oldular. Daha evvelce iman etmişlerdi. Kitaplarına, peygamberlerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinde iman etmediler ona. Hani siz iman etmiştiniz? Hani Tevrat ehliydiniz? Hani İncil ehliydiniz? Hani Hakk'a tabi oluyordunuz? Hani sizin Allah'a imanınız? Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu ve şahit oldular ki enner rasule hakkun. Muhammed aleyhissalatü vesselam Allah'ın elçisi haktır. Buna da şahit oldular. Kendi kitaplarında yazıyordu bu. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ve onlara aşikare deliller de geldi. Peygamberimizin vasıflarını olduğu gibi tanıyorlardı, biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüklerinde kendi çocuklarını tanımaktan ziyade onu tanımışlardı. İşte bunlar küfreder de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğine şahit olduktan sonra ona ittiba etmezlerse, uymazlarsa Allah onları nasıl doğru yola iletsin ki? Allah-u Teala şimdi burada bir başka mevzuya değindi. Hristiyanlar ve Yahudiler kitaplarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i okumuşlardı. Hangi isimle okumuşlardı? Faraklit ismiyle. Yani İsa aleyhisselamdan bahisle Allah-u Teala ben size peygamber olarak gönderildim ve benden sonra gelecek وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدٍ Ben benden sonra gönderilecek ve ismi Ahmet olan peygamberi müjdelemek için geldim size. Ahmet'i şimdi Tevrat ve Tevrat'ı da bozdular. İncil'i de bozdular. İncil'in çok nevileri çıktı. Luka, Matta, Yuhanna, Markos yok. Barnabas İncil'iydi falan. Zaten hak üzere olsaydılar kitaplarını değiştirmezlerdi. Buna rağmen bu kitaplarda bile hatta Barnabas İncil'i de bunun geçtiği söyleniyor zaten. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahisle Faraklit kelimesi kullanılıyor. Arapça karşılığı Ahmet. Muhammed'e yakın bir manası da var. İşte felemma ca'ahum ma'arafu keferu bihi. Allah-u Teala onlara anlattı. Size Ahmet aleyhisselam gelecek, ona uyacaksınız. Vasıfları da şunlardır diye. Onlar özellikle bu ayet-i kerime Medine Yahudileri hakkında. Onlar biliyorlardı Resulullah'ın geleceğini. Onun için oraya gitmişlerdi. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğine onu imtihan ettiler. Geldiler, araştırdılar, vasıflarına baktılar. Her şeyini gördüler. Anladılar ki son peygamber budur. Fakat Yahudi değildir. Araplardan bir kimsedir. O yüzden inkar ettiler onu. Kur'an, İncil, Tevrat önümüzdedir. Hepsine bakmak mümkündür. Allah-u Teala Hazretleri Hristiyanlar hakkında kitabında ne diyor? Dalin. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ Kendilerine gazap edilmeyenler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tefsiriyle Yahudiler. Dallin, haktan sapanlar. Hakkı bilip de ona uymayan kimseler demektir. Dal, sapmış kimse. Bunlar da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tabisiyle Dallin, Hristiyanlardır. Allah-u Teala şerlerinden bizleri muhafaza etsin. Gazap edilenler Yahudiler, dalin Hristiyanlardı. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın tefsiriyle hadis-i şeriflerde bu geçiyor böylece. Dolayısıyla Resulullah'a ittiba etmeksizin hidayet yoktur. Kur'an'da birçok yerde nur ifadesi kullanılmıştır. Allah'ın nuru semavati ve erd orada olduğu gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nur denmiştir aynı zamanda. Allah-u Teala nura ittiba etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bizim Hoca Efendi öyle söylüyorlar. Bu ayeti kerimelerden kendi dinlerini yaşayan Hristiyan ve Yahudilerin hak üzere olduğunu iddia eden kimselere söyleyeceğimiz şudur ki Arapçayı iyi öğrensinler. Kur'an'ı indirildiğinden farklı bir şekilde tefsir etmesinler. Arapçaya vakıf olsunlar, diğer ilimlere de iyi sarılsınlar ki Allah'ın kitabını doğru anlasınlar, sapan ve saptıran kimse olmasınlar. Evet, ikinci sual olarak kıymetli muhaddis Allame Muhammed Avvami Hazretlerine bir sualimiz olacaktır. Ben önce Türkçesini söyleyeyim bari de bir daha ona yönelttikten sonra cevaba direkt başlayabilsin. O da bu Yahudi Hristiyanların cennete gireceğine sadece Allah ahirete iman yeterli olup diğer şartlara iman etmeseler de ki böyle bir saçmalık olamaz. Çünkü oradaki iki şarta iman yeterli olsa orada kitaplar da yok. Orada peygamberler de yok. Dolayısıyla bu sapıklar Musa Aleyhisselam'a inanmayı da şart koşmuyor Yahudi için. Dolayısıyla Tevrat'a inanmasa da Yahudi cennete girecek demiş oluyor. Yani saçmalığın daniskası. Fakat yine de tabii yarın bir gün çok daha cahil nesiller, insanlar gelir. Bu yüzden mecburen bu şeyler tekraren izaha muhtaçtır. O iki şart yeterli olsa adam kitaba da inanmadı. Ehli kitap nasıl olacak? Kitap da yok orada. Yani şartlarda kitap bile zikredilmiyor. Demek ki bu ayetler birbirini tefsir ediyor. O ayette iki şart var, öbür ayetlerde وَمَيْكُرْ بِاللّٰهِ مَلَاكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ Melekler, kitaplar, peygamber hepsi geçiyor. Bir ayeti alıp da öbür ayet atılır mı? Kur'an birbirini tefsir eder. Bu görüşün sahibi olan büyük profesör, hocaların hocası geçinen diyor ki bir ayete bakılıp mana verilmez. Her ayete bakmak lazım. Sen niye bakmıyorsun her ayete? Bir ayete bakıyorsun da öbür ayette melekleri, kitapları, peygamberleri inkar da zikrediliyor. İman şartı nasıl birbirinden ayrılır? İman bölünme kabul eder mi? Ama mecburen tabii şu anda bizim bu meşgul olmamızın ileriki günlerde 15-20 sene sonra misyoner faaliyetleri devam ederek Türkiye'de de bir %20 kadar Hristiyan halk teşkil etmek isteyen ve vatanı böldürmek isteyenlerin büyük projeleri var. Biz belki ölürüz gideriz. Ama şu eserler kayıt altına alınacak. Bu kadar alimlerin görüşleri yarın gelecek nesillere ışık tutacak. Onun için sizler burada oturmakla büyük bir görev yapmış oluyorsunuz. Teşrif etmeleriniz sayesinde bu hakikatler meydana çıkıyor. Belki bugün çok önem arz etmiyor gibi. Ya bunu herkes biliyor. Bilinen şeyi konuşmaya, sormaya ne gerek var? Düşünebilirsiniz. Ama 20-30 sene sonrayı düşündüğünüz zaman bütün bu meseleler ihtilafa girecek. Bugün cami imamı, müezzini, müftüsü bu işlerde cevap veremeyecek hale gelecek ve getirilecek. Onun için biz vazifemizi yapalım. Allah Teala takdir buyurur, hakkı buyurur. Şimdi hocamıza yönelteceğimiz sual bu Bakara 62, Bakara suresi 62. ayet-i kerimeye bu şekilde yanlış mana vererek bu fitneleri çıkaran 1300 senedir falan böyle bir tefsir, tevil yok. Yani hiçbir alimden duyulmamış, hiçbir kitapta yazmıyor. En nihayetinde gele gele bunlara da sorsan efendim yakın geçmiş tarihte bir Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış bir adamın adını veriyorlar. Ondan da geri gitseler Abdül gibi bir adamın adını veriyorlar. Şimdi dolayısıyla Hoca Efendi'ye soracağımız sual bu bozuk fikir, görüş, bu ayete bu şekilde tahrif, yanlış mana verme durumu yakın bizim asrımızda, asrımıza yakın bir düşünce adamlarından sadır olmuş mudur? Bunu kim karıştırmıştır? Bu işi ilk ortaya kim atmıştır? Şeklinde bir Hoca Efendi'ye sual yönelteceğiz. Seyyidil Fadıl Nüveccühü Leküm sual yani hadel istidlal el fasit min hazil el kerime ve tahrifat el zaiga fil ayat hel li hadel şegab el ilmi ve hel li hadel ifsad fi kitabillah ve sünne ve İslam هل لهذا من مصور معاصر يعني هذه الأفكار يستفاد من أين في عصرنا القريب فتفضلوا مشكورا سيدي الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. Davetli arkadaşlarımız lütfen yerlerine otursunlar ve sessizliği muhafaza edelim. فقد تحدث أخي الأعز فضيلة الشيخ عبد الرحمن حفظه الله وجزاه الله خيرا عما يتعلق بهذه الآية الكريمة وأجاب عما يشتبه فيها، ولكنه أنار لي الدرب وشق لي الطريق لأتحدث بعموميات كثيرة تتعلق بالآية وتتعلق بالموضوع عامة وتتعلق بالسؤال الثاني الذي ذكره فضيلة أخي الشيخ أحمد جزاهم الله خيرا. وقبل أن أبدأ أذكر كلمتين لإمامين. الكلمة الأولى للإمام زفر ابن الهذيل أحد كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهم وعن علماء المسلمين جميعا. قال الإمام زفر: إني إذا ناظرت أحدا لا أدعه حتى يجن، حتى يصاب بالجنون. قيل: وكيف؟ قال: لا أدعه حتى يقول بما لم يقل به أحد، حتى يأتي هذا الإنسان بقول خارج عن علماء الإسلام كلهم، فهذا جنون في نظر أئمتنا أئمة العلم، هذا جنون. الكلمة الثانية للإمام أحمد رضي الله عنه، قال لتلميذه أبي الحسن الميموني، قال له: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أيضا مؤدى هذه الكلمة والوصية ألا يتقدم إنسان ما برأي ما قال به أحد من السابقين. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هاتان الكلمتان من هذين الإمامين منهج علمي عظيم جدا، ما أقول غفلنا عنه، أقول جهلناه، وجهله أرباب الأقلام الذين يتطفلون على هذا العلم ويتجرؤون على هذا الدين. قامت نغمة، أو كما يقولون في بلادنا موضة وزي، في زماننا ومن قبلنا بعقود كثيرة، يقولون: العلم للملايين، يعني كل إنسان يتكلم في هذا العلم والدين بما شاء. لا، إنما هذا العلم وقف على أهله، وقف على أهله، على من زاحم العلماء بالركب، وليس الدين مشاعا بين الناس جميعا يتكلمون بما يشاءون. أيضا مصادر ديننا معروفة يا شباب، يا أيها السادة، يا أهل العلم والفضل، مصادر ديننا معروفة، مصدران أساسيان لا ثالث لهما إلا ما كان مستنبطا منهما: كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. الكتاب والسنة إن صح لي أن أتجرأ وأشبههما بنبع ماء زلال صاف لا كدر فيه أبدا. هذا الماء الزلال العذب الصافي نبع من هذه النقطة، ثم مشى على وجه الأرض، أتى على تربة سوداء فيسود، ويمر على أرض وتربة حمراء فيحمر، ويمر على تربة مالحة فيملح، وهكذا. وكذلك كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، حينما يدخلان قلبا صافيا يبقيان صافيين، وحينما يدخلان قلبا وعقلا ملوثا بالشبهات والأضاليل والثقافة الكافرة، حدث عن هذا ولا حرج بعد ذلك، لا في أصلهما، إنما في الأمر العارض لهما، القلب الملوث والفكر الملوث، هذا أمر مسلم. ولذلك وضع لنا منهجا أيضا علميا عظيما جدا إمام من أئمة السلف، الإمام محمد بن سيرين التابعي العظيم الجليل رضي الله عنه، قال لنا إن هذا العلم الذي هو الكتاب والسنة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل نأخذه عن زيد عن جورج، ولا نأخذه عن محمد عن أحباد، عن إمام عن إمام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبعد هذا أرجع إلى ما أريد. فضيلة أخي الشيخ عبد الرحمن حفظه الله، شق لي الطريق أن أتكلم على قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالله جل جلاله وهو صاحب الكلام، وهو صاحب القرآن العظيم، وهو الذي أنزله، الله جل جلاله يقول لنا: إن في كتابي وكلامي آيات محكمات وآيات متشابهات، فأحذركم من اتباع المتشابهات وآمركم بالأخذ بالمحكمات. ومن النكتة الدقيقة والتعبير القرآني اللطيف أن الله جل جلاله وصف الآيات المحكمات بأنها أم الكتاب. ما هو المعنى أو اللفتة أو النكتة الدقيقة في هذه التسمية؟ كأن الله جل جلاله يقول لنا: ردوا وأرجعوا الآيات المتشابهات إلى الآيات المحكمات، فإن المحكمات أم للمتشابهات، فالمتشابهات ترجع إلى أمها المحكمات كما يرجع الطفل الصغير عند فزعه وحاجته إلى أمه. كلنا يدرك هذا الأمر، الطفل الصغير ابن السنتين والثلاثة إذا أراد حاجة، إذا فزع من شيء، فمرده إلى أمه. وكذلك الآيات المتشابهات مردها وتفسيرها على ضوء المحكمات. وأنا أسلم جدلا، لا حقيقة، أسلم جدلا لهؤلاء الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة التي تكرر ذكرها الكريم: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية. أسلم جدلا أن من آمن بالله واليوم الآخر فقط فهو ناجٍ، لكني أقول، أنا أقول هذا الفهم وأنت تقول بهذا الفهم، فنحن مختلفان، نحن مختلفان في فهمها. إذن هي من المتشابهات فلنردها إلى الأم، تعالوا بنا نرد إلى الأم الأم تقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أين النجاة في الآخرة تقوم مع هذه الآية؟ أين النجاة في الآخرة مع هذه الآية التي تقول وهو في الآخرة من الخاسرين؟ ولكن أنا أريد حينئذ الآن أبين شيئا من شبهات هؤلاء. أقول إن هذه الآية الكريمة جاءت في مناسبة، ومن المنهج العلمي الذي أريد التركيز عليه دائما في التفسير وغيره أن ننظر إلى السباق والسياق واللحاق كما يقول علماؤنا. الآيات السابقة أو الآيات هذه الآية رقمها في سورة البقرة الآية 62، والآيات الكريمة التي بدأت تتحدث عن بني إسرائيل من الآية رقم 40، وبدأت آيات عشرات الآيات عشرات الآيات استمرت في الحديث عن بني إسرائيل، ومن جملتها هذه الآية: وإذ قلت يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدر هذه الآية يتحدث عن رغبة من رغبات بني إسرائيل يخرج لنا مما تنبت الأرض، ثم ذكر الله تعالى عقابهم وجزاءهم ولعنة الله عليهم وغضبه عليهم وضرت عليهم الذات والمسكنة، وذكر أسباب ذلك كذلك بأنهم كانوا يكفرون ويقتلون، ذلك أيضا عمم وعمم ذلك بما عصوا لا بالكفر فقط ولا بقتل الأنبياء فقط ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم جاءت هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخرها. إذن هذه الآية الكريمة ترد على عجز الآية التي قبلها، تبين طريقا وطريقا، وهذا ما يرجع بنا إلى قاعدة ومنهج عام في تفسير القرآن الكريم، هو أن الله عز وجل سمى كتابه الكريم بأسماء كريمة كثيرة في كتابه الكريم، سماه بأسماء منها الفرقان. ما معنى الفرقان؟ الفرقان مبالغة في معنى الفرق والتمييز بين شيئين، المبالغة في التمييز والفرق بين شيئين، والمبالغة مستفادة من زيادة الألف والنون فرقان، ومن نظائر لها في اللغة العربية أن الألف والنون تأتي زيادة في آخر الكلمة لزيادة المعنى. فمن أسماء الكتاب الكريم الفرقان، يحرص الله عز وجل في كتابه الكريم على التمييز بين كل أمرين متشابهين في المقدمات أو النتائج. فمثلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثم قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إلى هنا انتهى الحديث، لكن الله عز وجل دائما في كتابه الكريم إذا لاحظنا هذا المعنى نجده في كل مكان، يذكر الله تعالى الكافرين ومصيرهم والمؤمنين ومصيرهم، أو جاءت المناسبة لذكر المؤمنين أولا فيذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين، ليفرق دائما بين الحق والباطل وأهل الحق وأهل الباطل. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا، لو سألنا سائل ما هي مناسبة إن الذين آمنوا هنا والآية تتحدث عن أهل الأخدود نقول هذا هو المراد، هذه هي وجه المناسبة بين هاتين الآيتين، التمييز والفرق بين أهل الحق وأهل الباطل، تحقيقا لاسم القرآن الكريم الفرقان. وأيضا هنا الآيات التي نحن نتحدث عنها، وضربت عليهم الذلة والمسكنة إلى آخر الآية، ثم جاء بيان الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى إلى آخره، يبين حال هؤلاء. وأرجع فأقول لو سلمنا جدلا هذه الشبهة فالمخلص منها أن نرجع إلى الأم المحكمات لنرى بيان ذلك بوضوح وأنه لا شيء في الآية. ثم يا أيها السادة، إن الله جل جلاله وصف كتابه الكريم في أوله، في أوله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنزل الله تعالى القرآن الكريم هداية، فكيف تكون شبهات في الهداية؟ لا يمكن هذا، إنما الشبهات من قلوبنا المكدرة، من عقولنا الملوثة، من جهلنا المغطي على غشاو، على قلوبنا بالغشاو وهكذا. أما لو فسرنا كلام الله بكلامه، كتاب الله بكتابه، بسنة نبيه بالوحي الثاني، لما بقي أدنى شك ولا أدنى ريب، لأن الله تعالى يقول عن كتابه هو أعلم بما في كتابه، يقول لا ريب فيه. فهذه أمور يجب أن نكون فيها على وضوح في فهم كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره. وأذكر بهذه المناسبة كلمة للإمام البقاعي، وهو أحد أئمة التفسير وأئمة الحديث، ومن أشهر تلامذة الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني. الإمام البقاعي رحمه الله له تفسير كبير طبع في 22 مجلدا، اسمه نظم الدرر في تناسب الآي والسور، يذكر مناسبة كل آية بما قبلها، الآية الثانية بالأولى، الثالثة بالثانية، ثم الآيات الطويلة أيضا يبين مناسبة كل جملة مع كل جملة، الجملة الثانية مع الأولى والثالثة مع الثانية وهكذا. كتاب عظيم جدا. يقول هذا الإمام في مقدمة تفسيره ما معناه، إن من لم يفسر قل أعوذ برب الناس بألف لام ميم فليس بمفسر. التفسير الصحيح الحقيقي أن نفسر الكتاب العظيم أوله في آخره وآخره بأوله. القرآن العظيم كحلقة ذهبية متماسكة لا يدرى طرفها، لا يمكنك أن تفسر هذه الآية وتقطعها عما قبلها وعما بعدها. القرآن العظيم كتاب الله جل جلاله كله محكم، كتاب أحكمت آياته، فلا يجوز لنا أن نقتطع آية ونتخذ منها تكأة وشبهة للوثة ورثناها من كافر عن كافر. لا، كتاب الله عز وجل أولا وآخرا. ثم السؤال الذي وجهه فضيلة الأخ الشيخ أحمد حفظه الله، هل لهذه الفوضى العلمية سواء في كتاب الله عز وجل أو في السنة المطهرة أو في فقه الإسلام وما شكل ذلك في أمور العلم والدين كله، هل لهذا الشغب والفوضى العلمية التي نعيشها ونحياها من مصدر رئيسي؟ أقول في الجواب نعم، وأنا الآن بحكم هذه الإجابة التي سأقولها سأضطر إلى ذكر أسماء ما أحب أن أذكرها كنت، ولكن لولا ضرورة البحث العلمي لما ذكرت، فسوف أضطر إلى ذكر أسماء، وأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليهم. يا أيها السادة، تاريخنا العلمي المعاصر، لا أقول معاصر عن الآن من 5 سنوات 10 سنوات، لا، تاريخنا العلمي المعاصر سيء جدا، ولولا تكفل الله عز وجل بحفظ دينه الصحيح الحقيقي على أكتاف علماء عاملين صالحين ربانيين لما وصل لنا شيء اسمه إسلام. هذه الحقبة التي أريد الحديث عنها تبدأ مما زيد عن 100 سنة، تبدأ برجل فرجل فرجل 3، والتاريخ الحديث الذي درسناه، وأنا من جملة أبناء المسلمين العرب الذين درسوا هذا التاريخ المزور، أنا واحد منهم، أنا واحد ممن درس التاريخ الحديث المزور، ولكن الله عز وجل أنقذني وأنقذ غيري ببركة شيوخنا الصالحين العالمين العاملين، جزاهم الله كل خير. الرجل الأول يا أيها السادة يعرف باسم جمال الدين الأفغاني، جمال الدين الأفغاني، وتلميذه الرجل الثاني محمد عبده، وتلميذه الرجل الثالث محمد رشيد رضا. وأبدأ بالحكاية لكتاب واحد، وأما تاريخ هؤلاء الرجال الثلاثة فطويل وطويل جدا، ووالله إني مشفق على نفسي وعليكم من هذه الحكاية لما فيها من ظلمات تغطي على القلب والعياذ بالله، وأستغفر الله العظيم. جمال الدين الأفغاني كان له حقيبة لا يفارقها ولا تفارقه سفرا ولا حضرا ولا يقظة ولا مناما، فيها أوراقه الخاصة السرية، وفي يوم من الأيام وهو عند زميل له وصديق في مدينة طهران نائم عنده في بيته، وإذ به يطلب من قبل السلطات للسلطان عبد الحميد رحمه الله، فقام فزعا من نومه وأخذه المسؤولون الطالبون له، أخذوه فورا ونسي حقيبته عند هذا الرجل في بيته ولم يرجع، أخذ إلى السلطان عبد الحميد ولم يرجع، فبقيت الحقيبة عند هذا الرجل وتوفي، وقام من بعده ورثته والجيل الثاني أيضا وهم محافظون على هذه الحقيبة وما فيها دون أي تصرف إلى أوائل 60 ميلادي، لعل ذلك في حدود 62-63 ميلادي الله أعلم. فاتفق الورثة على أن يصوروا الأوراق المحفوظة في هذه الحقيبة تصويرا فوتوكوبيا لا تصرف فيه أبدا، فصوروها، إنما أضافوا إليها في المقدمة دراسة باللغة الفارسية، وأنا لا أعرف ما هي الفارسية، أنا رأيت الكتاب وقرأت فيه، ما سأقوله لكم قرأته وحفظته منه، لكن هذه الدراسة الفارسية ما أعرف ما فيها، إنما موضع من المواضع، صفحة من الصفحات فيها تتبع لتواقيع جمال الدين الأفغاني، تواقيعه التي يختم بها رسائله وأوراقه. فجاء عدد هذه التواقيع، إما أنا نسيت الآن، إما 23 توقيع وإما 26 توقيع، رجل واحد يستخدم 23 توقيع، فأي نزاهة في هذا الإنسان؟ المهم من هذا، من جملة ما فيها من الوثائق المصورة خطابه رسالة أرسلها إلى المحفل الماسوني للانتساب إليه، فجاءت هذه الصفحة، هذه ورقة صورة في الصفحة اليمنى، جاءت الرسالة في الجواب مصورة على الصفحة اليسرى، وفيها الموافقة على انتسابه إلى المحفل الماسوني بتحديد التاريخ والزمان والمكان، وبتحديد أعلى لقب في المحفل الماسوني كوكب الشرق يمنحه هذا الإنسان على خدماته لهم في محق الإسلام. هذا الذي يقال عنه الشيخ المجدد صاحب الحركة الإصلاحية في التاريخ الحديث للدين. هاتان رسالتان هذا وصفهما. رسالة ثالثة، لما دخل الإنجليز على مصر لاحظوا وراقبوا الجو، مصر شعب مسلم والأزهر له سلطته وحاكميته على الكبير والصغير، أرادوا أن يفسدوا الأزهر وأرادوا أن يفسدوا المسلمين، فلاحظوا أي شخصية تناسبهم ذكاء وعلما ودهاء، فوجدوا محمد عبده، فربطوا بينه وبين الأفغاني واستمالوه واشتروه. ومحمد عبده يا أيها السادة أقول لكم تاريخه باختصار: الإمام محمد زاهد الكوثري صاحب وكالة المشيخة الإسلامية، هنا كان الشيخ الكوثري رحمه الله وكيل المشيخة، الإمام الكوثري رحمه الله يلخص تاريخ محمد عبده بكلمتين: كان يرى أن من أركان الإيمان مناصرة الدولة العثمانية، وكان يرى من التصوف ما لا يراه غيره، وهو على حد عبارة الإمام الكوثري يقول كان على مذاق الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي كما هو ظاهر من حواشيه على العضدية، يعني كان صوفيا كبيرا وكان سنيا كبيرا وكان مواليا كبيرا للدولة العثمانية. ثم المرحلة الثانية جاء اشتراه الإنجليز واستمالوه إليهم وأفسد ما أفسد ومشى على منهج الأفغاني. ما هو منهج الأفغاني أيها السادة؟ أنقله لكم بالحرف. الإنجليز تظاهر من غير حقيقة أنه نفى محمد عبده من مصر إلى بيروت، لأنه كما أرادوا زعمه لأنه ضدهم، فأرادوا أن يظهروه أنه رجل وطني زعيم حر إلى آخره ضد الإنجليز، فنفاه عن البلاد إلى بيروت. هو في بيروت أرسل رسالة من 3 صفحات إلى الأفغاني، وهي مصورة في هذا الكتاب الذي أصفه لكم أنه مجموعة وثائق الأفغاني، وطبع، أنا نسيت أن أقول لكم إن هذا الكتاب مجموعة الوثائق طبع باسم جمال الدين أسد آباد، كتاب ليس له مؤلف إنما هو مؤلفه الحقيقي وثائق الأفغاني، جمال الدين أسد آباد، فيها رسالة من محمد عبده إلى الأفغاني مؤلف 3 صفحات يقول فيها بالحرف الواحد، يخاطب الأفغاني: نحن على سنتك القويمة، أعيد، نحن على سنتك القويمة. ما هي؟ سأل يسأل ما هي؟ يقول: نحن على سنتك القويمة، لو رأيتنا لرأيت عبادا، عفوا، نحن على سنتك القويمة لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين، لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين، لو رأيتنا لرأيت عبادا زهادا ركعا سجدا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن على سنتك القويمة، لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين، تتظاهر بالإسلام والدين ويمكنك أن تقطع رأس الدين حينئذ، أما إذا تظاهرت بالعلمانية والماسونية فلا تستطيع قطع الإسلام والمسلمين. تظاهر بالدين يمكنك أن تقطع على الدين. نحن على سنتك القويمة، لا تقطع رأس الدين إلا بسيف الدين، لو رأيتنا لرأيت عبادا زهادا ركعا سجدا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا هو منهج محمد عبده وشيخ الأفغاني، وورثه عنهما الرجل الثالث رشيد رضا، سواء في مجلته المنار أو تفسيره تفسير المنار. وهذا المعنى الذي يستدل به هؤلاء بهذه الآية الكريمة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، له أثر في هذا الكتاب. أما لو رجعنا إلى علماء الإسلام قاطبة على ممر القرون لن نجد شيئا من هذه المعاني التي يريدها هؤلاء المبطلون. وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على أنه إذا أراد إنسان أن يدخل في دين الإسلام، يهودي أراد أن يدخل في دين الإسلام، نصراني، صابئي، مجوسي، مهما يكن، يقول ما معناه؟ آمنت بالله ربا ورضيت بالإسلام دينا إلى آخره، وبرئت من كل دين يخالف دين الإسلام. لا بد من هذا. وكنت وأنا أحد طلاب العلم الذين نستغرب لما هذه البراءة، حتى جاءت هذه الأيام وحلت لنا الإشكال. هذه البراءة لا بد منها حتى لا يلعب الإنسان على حبلين كما يقول العوام، يلعب على حبلين، على حبل اليهودية والإسلام، النصرانية والإسلام. يقول أنا أجمع بين المسجد والكنيسة، بين الهلال والصليب. لا، الإسلام إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا وأدى الأمانة وبين وحذر وقام بحق الله عليه وبحق أمته عليه أيضا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وسلم. فكيف يقولون نحن لا ندعو إلى الإسلام، نبين، أما نأمر وننهى؟ أعوذ بالله. أين مهمة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ وهكذا يا أيها السادة، إذا عرفنا هذا المصدر العكر عرفنا واقعنا وحذرناه وتمسكنا بما كان يقوله لنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من بيان للمنهج العلمي أيضا، يقول عليكم بالعتيق، عليكم بالعتيق. هذه الكلمة مؤلفة من 5-7 حروف، من حروف منهج إسلامي ديني علمي فكري لكل شيء، عليكم بالعتيق. لا نرضى إلا بما جاءنا عن علمائنا الصالحين، ولا نأخذ إلا بما عليه خط جماهير علماء المسلمين. وأستغفر الله العظيم إن أطلت عليكم وسامحوني، وإذا بقي شيء عند أخي فضيلة الشيخ. سيدي بس سؤال، هل شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع أم لا زالت الشرائع كلها قائمة إلى الآن ويعمل بها؟ يعني فهم من في كلامكم في فيما أظن هذا فهم. يعني مفهوم واضح ولا يحتاج إلى سؤال. نعم، نقول إن كل يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كل من ليس بمسلم هو على غير الإسلام، وإذا مات على ذلك فهو كما قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجون والذين كفروا أولياءهم الطاغوت وهكذا، هذه أمور واضحة. ونبهنا الله عز وجل إلى خلل كبير أحدثه اليهود والنصارى في كتبهم، وهو تحريف كتبهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنا به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هو في شقاق، وعليهم أن يبرأوا من كل دين غير دين الإسلام حتى نقبل دخولهم معنا في الإسلام، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذا كان لأحد السادة الحاضرين شيء في كلام الغامض أو الطويل فلا بأس، أنا إن شاء الله أجيب بما عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhammed Avami Hoca Efendi, Allah kendilerinden razı olsun. Fas'ın büyük alimi Abdurrahman Habib Şattu Hoca Efendi'nin izahları benim önümü açtı. Bu konuda söyleyeceğim şeylerde bana yardımcı oldu. Ona teşekkür ediyorum dediler. Konuya başlamadan önce İmam-ı Azam Efendimizin büyük talebesi Züfer İbni Hüzeyl, Rahimeullah, bir de Ahmed bin Hanbel Rahimeullah'ın talebesi Meymuni'den sözler naklettiler. Bunlarla başladılar. Züfer, İmam Züfer Hazretleri buyuruyorlar ki ben birisine baktığım zaman onunla mücadele ettiğim zaman onu deli edene kadar devam ederim. Ta ki o adam delirir. Ne demek delirir? Delilik nedir? Evvel geçmiş alimlerden nakledilmeyen bir şey söyler o adam. Yani İmam Züfer geçmiş büyüklerin söylemediğini söylemeyi delilik olarak saymış. Yani ben ilmi münazara ettiğim zaman bir adamla o kadar delil getiririm ki, hakkı o kadar beyan ederim ki o adam bana karşı bir delil bulamayacak hale gelir. Delil bulamayınca da hiçbir alimin demediği bir şey diyerek delilik etmek zorunda kalır. Evet. İmam Ahmed bin Hanbel rahimehullah talebesine şöyle nasihatte bulunuyor. Sakın ola geçmiş büyüklerin söylemediği bir sözü söylemeyesin. Yani sakın kendinden bir şey ihtira etme, uydurma. Sen geçmiş büyüklere tabi ol, onların sözlerinden dışarı çıkma demiştir. Bu sözler ilmi bir yoldur, düstur ve kaidedir. Buna riayet etmek lazımdır. Tabi şimdi bir saçmalık atıldı ortaya dediler. O da nedir? İlim herkes içindir. Bu din herkesin dinidir. Yani herkes bunda bir şey konuşabilir. Hayır, bu böyle değildir. Bu yanlış bir ifadedir. İlim ehline vakıftır. Yani ancak o ilmin sahipleri konuşmalıdır. Her fennin bir ehli vardır. Onlar konuşması lazım. Mesela bir insan doktor olmayana gidebiliyor mu? Hiç gitmiyor. Bir şikayet olduğu zaman doktora gidecek. Doktor olmayan konuştuğu zaman, hani bizde meşhur bir söz vardır ya, yarım doktor candan eder, yarım hoca da dinden eder. Şimdi ilim ehline vakıftır dediler. Yani herkes kalkıp İslam dini hakkında konuşamaz. İlimde derinleşmiş alimlerin konuşması lazımdır. Her önüne gelenin söz söyleyeceği bir saha değildir. Şimdi bu din saf, tertemiz, pak bir pınar gibidir. Hiçbir şey bulaşmadan tertemiz çıkıyor. Daha sonra bu su, düşünelim ki işte tuzlu bir topraktan geçti. Ondan tuz bulaşacaktır. Siyah bir topraktan geçti. Ondan bir kir bulaşır. Hangi toprağa uğruyorsa bu şekilde ondan bir renk alır, ondan bir şey karışır ona. İşte kitap ve sünnet de bir pınardır. Tertemizdir, paktır. Bunu da temiz pak alimlerden almak lazımdır. Ne zaman ki bu ilmi kötü kimselerden alırız, o zaman dinin aslında olmasa da o adamdan itibaren bir bozukluk bulaşır bizlere. Muhammed İbn Sirin, tabiinin büyüklerinden, imamlarından bir zattır, çok büyük bir imamdır. O umum bir kaide koymuştur dediler. İnne hâzed dîne ilmun fanzuru ammen te'hudûne dînekum. Bu din, bu ilim dindir. Dini kimden aldığınıza çok dikkat ediniz. Temiz takva sahibi alimlerden almak lazımdır. Misal de getirdiler. Bu ilmi şimdi George'dan mı alalım diyor, Muhammed'den mi alalım? Kimden alacağız bunu? Şimdi müsteşriklerin getirdiği pislikleri almak doğru değildir. Bu dini takva sahibi alimlerden almak lazımdır. Konuya dönelim. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun. Ayet-i kerime beyan ediyor. O Allah-u Teâlâ'dır ki sana kitabı indirmiştir. O kitapta muhkem ayetler vardır, bir de müteşabih ayetler vardır. Ve uhar müteşabihat. Kalbinde sapıklık olan kimseler, haktan sapmak, kaymak olan kimseler müteşabihatın peşine düşerler. Onları irdelerler, oralardan mefasit çıkarırlar. Rasih alimler ise onlar işin doğrusu üzere olduklarından hepsine iman ederler, işi doğruya iletirler. Bu ayet-i kerimeden şunu anlıyoruz. Ayetler iki kısım, muhkem, müteşabih. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede muhkem olanları ummul kitab, kitabın anası diye vasfetmiş, anlatmıştır. Buradan şu anlaşılıyor. Nasıl ki bir çocuk darlandığında, korktuğunda, bir sıkıntıya maruz kaldığında hemen annesine müracaat eder, ona koşar. Dolayısıyla kitabın anası muhkemattır. Müteşabihatta, yani manasını anlamakta ihtilaf olan insanların acziyete düştüğü konularda da muhkemata müracaat etmek lazımdır. Şimdi konuya geçiyor. Hani bir o 62. Bakara Suresi'nin 62. ayeti kerimesinden Yahudi ve Hristiyanların kendi dinlerini devam ettirmeleri durumunda onunla amel etmelerinde cennete gireceklerini iddia edenlere diyelim ki öyledir diyor. Yani hani davayı diyelim ki hakikaten kabul etmiyoruz da öyle diyelim. Siz böyle söylüyorsunuz. Yani bu ayetten bunu çıkarıyorsunuz. Biz onu çıkarmıyoruz. O zaman ne oluyor şimdi? İhtilaf ettik. O zaman bu ayette müteşabihattan sayalım. Nereye döneceğiz? Madem ki ihtilaf ediyoruz, ittifak edemiyoruz, o zaman bu müteşabihat sayılır. O zaman muhkeme döneceğiz. Muhkemde ne var? وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُكْبَلَ مِنْهُ. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. Şimdi tefsir ilminde de bir düstur vardır dediler. Nedir o? Siyak ve sibaka, yani konunun evveline ve ahirine bakmak lazımdır. Sadece ayeti kerimeye değil, evvelinde neler geçmiş, niçin o ayet sevk edilmiş, bunlara bakmak lazımdır. Şimdi Bakara Suresi 62. ayeti kerimenin de bir evveli vardır. Bakara Suresi 40'dan itibaren Allah-u Teala Hazretleri Yahudilerden bahsetmektedir. Onların sapıklıklarından, yaptıkları bozgunculuklardan, onları anlatıyor. Hatta ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. Onlara zelillik ve miskinlik, böyle paranın üzerine mühür basılır gibi basılmıştır, onlardan ayrılmaz. Niçin böyle? ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Bunun da sebebi niçindir? Bunlar İsyan ettiklerinden, zâke bir masal ve kâniyatüden, haddi açtıklarından, isyan ettiklerinden böyle yapıyor. Bakın evvelinde bunlar beyan edilmiş. Onun üzerine innellezîne âmenû okuduğumuz 62. ayet-i kerime getiriliyor. Kur'an-ı Kerim'in bir ismi de Furkan'dır dediler. Furkan, hakla batılı ayırmakta ziyade önem gösteren kitap anlamına gelmektedir. Son derece hakkı batılı birbirinden ayırır. Hatta ulemadan bir tanesi diyor ki Elif, La, Mim'i Nas suresiyle izah etmeyen müfessir sayılmaz diyor. Yani Kur'an'ın evvelini, ahire hepsi birbirine katılacak. Biri diğerini izah edecek. Altın bir silsile zincir düşünün. Kes bir tanesini al, bu doğru değildir. Kur'an-ı Kerim'de Furkan'sa her şeyin tefsiri vardır. Eğer müteşabihat oluyor, ihtilafa düşülüyorsa onun da yine tefsiri, izahı Kur'an-ı Kerim'den açıklanması lazım. Ve sema'idatil buruç ayeti kerimelerinden delil getirdiler ki her yerde Allah-u Teala mesela iman edenlerden bahsediyor, nereye gideceklerini de anlatıyor. Kafirlerden bahsediyor, nereye gideceklerini de anlatıyor. Niye? Çünkü Kur'an ismi nedir? Onun bir ismi de Furkan. Ziyade beyan edicidir. Hakla batılı ayırıcıdır. İman edenlerden bahsediyorsa gideceği yeri de anlatıyor. Kafirlerden bahsettiği vakit onların da gideceği anlatıyor. Yani. Hemen peşine birbirinden izah ediyor hepsini. Gizli bir şey kalmıyor. Bu ayet-i kerime Yahudilerin kötülüklerini anlattıktan sonra gelmiş. Hepsini anlatmış. Kur'an-ı Kerim La raybe fihi diye başlıyor. İlk başta onda şüphe yoktur deniyor. Madem ki böyle ihtilaf edilen yerler vardır. Madem şüphe de yoktur, o zaman ihtilaf edilen yerlere yine Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyeden çare bulunacaktır. Yani Kur'an kendini izah ediyor, sünnet Kur'an'ı izah ediyor ve la raybe fihi, onda hiç şüphe yoktur. Böylece meydana çıkıyor ki gerçekten şüphe yoktur. İnsan nerede şüpheye düşüyorsa onu yine Kur'an-ı Kerim'de bulmalıdır. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeden delil getirenler sadece bir ayet alıp diğerlerini unutmuş oluyorlar. Bu da tabii niyetlerinin iyi olmadığından kaynaklanıyor. İmam-ı Bika'i'nin bir kitabı var, Nazm-ı Dürer diye. Burada bu kitabında ayetler arasındaki manaları beyan ediyor. Hatta uzun ayetlerdeki cümleler arasındaki münasebetleri bile beyan ediyor. Çok faydalıdır dedi. Onun da bu arada bize beyan etmiş oldu. Burada önemli bir tembihte de bulundu. Biz Kur'an-ı Kerim'i izah ederken kafirlerden, müsteşriklerden gelen pislikler gölgesinde bu işi yapmamalıyız dedi. Nasıl yapmalıyız? Yani bizim kendi geçmiş alimlerimizden gelenlerle bu işi tefsir etmeliyiz. Bu sayılan kimseler ki onları da şimdi izahatını inşallah tercümesini yapmaya çalışacağım. Onlar dışarıdan aldıkları pisliklerle bu işi karıştırdılar bize. Şimdi soruya dönüyoruz. Bu Yahudi Hristiyanların, İslam Müslüman olmayanların da cennete girebileceğini iddia edenler bu fikirleri nereden aldılar? Ne zaman başladı bu iş? 100 küsur senedir var. Avvam hocamız dediler ki yani ben normal şartlarda isim vermek pek istemiyorum ama bu mevzu anlaşılması için mecburen bazı isimleri zikretmek durumundayız. Bunlardan Cemalettin Afgani, Muhammed Abduh, Muhammed Eşit Rıza bunların isimlerini verdiler. Onların hayatları hakkında diyor o kadar malumat sahibiyim ki onlardan dolayı şu 100 küsur senedir çok bozuk, kargaşalı bir ilim hayat yaşadık diyor. Ben de o hayatın içinde büyüdüm. Olayı tamamen tafsilatına kadar biliyorum ama hem size hem bana acıdığım için diyor o kadar tafsilata girmeyeceğim burada diyor. Çok uzun sürer. O yüzden kısadan bu konuyu geçmek istiyorum. Cemaleddin Afgani ile başladılar. Evet, Allah-u Teala bu şöyle söylediler aynı zamanda. Eğer Allah-u Teala hazretlerinin bu dine olan muhafazası olmasaydı şu karışıklık ortamında İslam ismiyle anılır bir din bile bulmak belki mümkün olmayacaktı. Ama Allah-u Teala bu dini rasih ulema ile daima koruya gelmiştir. Allah-u Teala bozulmadan diğer nesillere aktarmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. Şimdi Cemaleddin Afgani bu kimse daima yanında bir çanta taşır idi. Yerken, içerken, gezerken, uyurken, seferde, hadarda daima yanında bulundurduğu bir çantası varmış. Daha sonra Tahran'dayken bir ara Sultan Abdülhamid Han'ın vazifelileri buna geliyorlar. Seni uykudan uyandırıyorlar onu. Oradaki bir arkadaşının evinde uyurken seni sultan çağırıyor diye celbediyorlar onu. Daha sonra tabii o telaş ile uyanınca çantayı unutuyor orada. Cemalettin Afgani çantayı unutup kalkmış. Tabii daha sonra mahkemeler veya sürgünler derken o çantayı bir daha elde edemedi kendisi. O arkadaşının evinde kaldı. Onlar o çantayı muhafaza etmişler. Oğuldan oğula muhafaza etmişler. Ta ki 1960'lı yıllarda bütün varisler ittifak etmişler ki bu çantayı açalım. İçinde ne varsa fotokopisini çekelim ve bunu neşredelim diye. Ve başında Farsça bir ekleme yapmışlar. Hoca efendi Farsça bilmediği için onlar da ne yazıyor bilmiyorum diyor. Fakat bu çantanın içinde 23 veyahut da yanlış hatırlamıyorsa 63 de olabilir. Yani 23 farklı mühür imza bulmuşlar. Yani 26. Ha, 23 veya 26. Evet. Yani böyle bir adam nasıl düzgün bir adam olabilir diyor. 26 tane ayrı mühür kullanıyor. Oraya ayrı mühür, buraya ayrı mühür. Desen ki bu senin, bu benim değil, bu benim diyecek. Desen ki bu senin, bu benim değil diyecek. Yani böyle bir adam da diyor dürüstlük olabilir mi diyor yani. Evet. Bu çantanın içerisinde çıkanlardan bir tanesi de masonlardan buna gelen bir mektup. Bunun ona onlara gönderdiği mektup. Masonlar Cemalettin Afgani'yi gönderdikleri mektupta şarkın yıldızı diye vasfetmişler. Bu talep yapmış. Mason olmaya. Mason locasına kayıt talebi yapmış. Sağ sayfada o müracaat var. Sol sayfada da Büyük Mason locasında gelen cevap var. Cevapta kabul ediliyor ve şarkın yıldızı olarak en yüksek mason derecesine tasdik ediliyor. Yani şarkın yıldızı yani dini yıkmakta en çok kullandıkları kimse olduğu için ona bu vasfı vermişler. Daha sonra oralarda gene geçen şeyler işte bu Abduh'un da onunla olan irtibatını anlattılar kendileri. İngilizler Mısır'a girmişler. Tabi Mısır'da Ezher var. Ezher çok kuvvetli. Havas-ı Am katından itibar olunan ehli sünnet alimleri var. Orada Abduh'u yani nasıl olur da bunların karşısında bir insan çıkarabiliriz diye zekice, çok zeki, çok fitneci bir adam aramışlar. En son Abduh'u bulup Afgani ile bunun arasını cem etmişler. İrtibatla cem etmişler. Hatta Muhammed Abduh'u sürgün falan etmişler ki hani güya bakın işte Allah yolunda, din yolunda sürgün bile edildi. Bu kadar sıkıntılara maruz kaldı. Ne doğru adamdır diye. İnsanlar katında kabul olsun için ona böyle bazı zahiri muameleler bile yapmışlar. Aslında Abduh çok sufi meşrebiymiş. Muhittin Arabi Hazretleri'nin manevi hali üzere yani o yolu takip edermiş. Çok ehli sünnet. Hilafete, Osmanlı'ya çok bağlı. Fakat sonra İngilizler satın alıyorlar. Satın alındıktan sonra Afgani ile irtibatlayıp çünkü Abduh da Ezher şeyhliği Ezher'in başında olduğu için şimdi Afgani hariçten gazel okuyor. Dini tam bozamıyor. Ezher şeyhi unvanıyla bir adam lazım ki hocaların hocası unvanı olanlar gibi şimdi. Böyle bir adamın satın alınması gerekiyor. Bunu satın alarak ondan bağlayıp bağlantı kurup ondan sonra bütün bu fetvalar, tefsirler, ayetlerin tarifleri başladı. İşte Cemalettin Afgani'nin o çantasında bulunan belgelerden bir tanesi de Muhammed Abduh'un ona gönderdiği mektup. Bozulduktan sonra yani ona yazdığı bir mektup. Evet. İngilizler tarafından satın alındık, değiştirildikten sonra o mektupta da nasıl yazıyor? Şöyle diyor orada. Biz senin kuvvetli yolun üzerineyiz. Sen her ne kadar bizi dünyadan yüz çevirmiş, ibadetle meşgul olmuş, rükû eder, sucud eder, Allah'tan ne gelirse ona itaat eder gibi görsen de sakın şaşırmayasın. Biz senin gene yolun üzerineyiz. Biz İslam'ın başını yine İslam'ın kılıcıyla kesmeye uğraşıyoruz diye. Senin bu kaideni biz devam ettiriyoruz diye. Onun da mektubunu ayrıca o çantada bulmuşlar. Yani o yazı, Abduh'un yazısı, el yazısı. Kendi el yazısıyla Abduh bu yazıyı Afgani'ye gönderiyor. Bu yazıda şunu diyor. İslam'ın kafasını ancak İslam'ın kılıcıyla kesebiliriz. Biz masonuz desek Müslümanlar bizi dinlemez. Biz efendim şuyuz buyuz kafirlerle birlik görükürsek yine biz bu işi yapamayız. Sen bizi şimdi görsen öyle ibadet ediyoruz ki diyor. Namazdan kalkmıyoruz. Sabaha kadar namaz, oruç, zikir dünyaya soğuk. Bu dünyaya meyilsizlik göstergesiyle bütün insanlar bize çok meylediyor. Ne mübarek adam evliya zannedecek bizi. Biz öyle gözüküyoruz ama derdimiz dinin kafasını kesmek. Yani dini değiştiren fetvalar çıkartmak. Ama biz böyle rükuda, secdede takva görünmesek bu dini bozamayız. Onun için senin yolun üzereyiz, dini böyle bozacağız diyor yani. İbadetleri bunun için yapıyoruz diyor yani. İşte daha çok tafsil olmakla birlikte burada Cemalettin Afgani, Abduh gibi, Reşit Rıza gibi kimselerinin yani tercüme hallerinden bu kadar zikredip bırakıyor. Sonra diyor ki işte bu ayetlerden Yahudi ve Hristiyanların cennete girebileceğini çıkaran ilk insanlar bunlar. İlk evet. Pisliği bunlar atmışlar. Ben diyor daha evvelce kitaplarda okurduk. İslam kim Müslüman olmak isterse kelime-i şehadet getirecek sonra beri'tü min külli dinin yuhaliful İslam. İslam'a muhalif olan şu bütün dinlerden de beri oldum. İfadesi korlardı. Bunun hikmeti de böylece çıkmış oldu. Demek ki birileri çıkacak. Her iki dinde böyle iki ipte oynayan cambaz gibi her iki dinde de olabilir. Hem camiye gidebilir hem kiliseye gidebilir. Demek ki diyor geçmiş büyükler bunu gördüler ki diyor bu ibareleri koymuşlar o zamanlar. İnned dine indallahil İslam. Allah katında din yalnızca İslam'dır. İslam'dan başka kim din ararsa ondan asla kabul edilmeyecektir. Bir de şu ayet-i kerime okudular. Ya eyyühennâs inni rasulullah aleykum cemiyen. İnsanlara şunu söylemekle emrolunuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar ben hepinize gönderilen peygamberim. Hepsi onun ümmeti olmak durumundadırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi işte korkutucu, müjdeleyici, bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarıcı olarak gelmiştir. Ona uymayan da hayır yoktur. Burada İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'tan naklolunan bir kelimeyi, İslami bir kaideyi, bir yol haritası olarak önümüze koyuyor. Aleykum bil atik. Yani siz evvel geçmiş büyüklerden ne naklolunuyorsa ona bakın. Salih alimler, cumhur ne diyorsa ona bakın. Sonradan çıkma ve geçmiş büyüklere muhalif olan şeylere uymayın. Tabi burada ikinci bir soru vardı. Kur'an, yani İslam'ın diğer dinleri neskettiği ile alakalı bu kadar izahtan bunlar da zaten çıkmış oldular. Bununla alakalı bazı ayet-i kerimeler okudular. La ikraha fiddin. Bu ayet-i kerimenin tercümesi var. Onun da sonunda Allahu veliyyüllezine amenu. Hani hak batıldan beyan olunmuştur. Dolayısıyla hani başka bir ayet-i kerimede dileyen iman eder, dileyen küfreder. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Yuhricuhum minez zulümati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Ve Yahudi ve Hristiyanların müzmin bir hastalığını da burada dile getirdiler ki o da nedir? Kitabı tahrif etmektir. Allah-u Teala kitabı değiştirmekten cümlemizi muhafaza etsin. Selim olarak nakletmeye muvaffak eylesin. En son okudukları ayet-i kerime فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِمَا اَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Eğer sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet bulacaklardır. Yani hidayet doğruyu bulmak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin inandığı gibi inanmaktadır. Evet, şimdi efendi kardeşlerimiz, muhterem misafirler, buradan ne anlaşıldı? Sadede gelelim. Sadede gelecek olursak birkaç tane görüş buradan anlaşıldı hocalarımızın beyanlarından. Diyanet Vakfı'nın basmış olduğu 5 ciltlik bir tefsir vardır. Bu 5 ciltlik tefsirde, Diyanet'in demiyorum, Diyanet ayrıdır, Diyanet Vakfı ayrıdır. Bunları da birbirinden ayıralım. Diyanet Vakfı'nın çıkarttığı tefsirde, Bakara Suresinin bu ayetinde, Abduh denen, o dinin kafasını, dinin kılıcıyla keseceğiz diyen, bu masonların görüşüne yer verilerek, Yahudi Hristiyanların cennete gideceği yazılmıştır. Altına da bir reddiye de düşülmemiştir. Şimdi sadede gelelim. Bizi ne alakadar ediyor? Bunu şimdi dinledik kalkıp gideceğiz. Bize ne bundan? Bize çok şey var. Abduh'un görüşü yazılır ama altına bir reddiye yapılmak için yazılabilir. Bu böyle bırakılıp da yazılırsa işte bu milleti ne yapar? İfsad eder. Tefsirde olan her görüş yarın da biri bu da tefsirde de var der. Polemik değil diyalog diye bir kitap var. Bu kitabı piyasada bulabilirsiniz. Ben bunlar bazı görüşlerine reddiye yaptım. Burada hazırına söz verdiğimiz için yani taahhütte bulunduğumuz için şahıs ismi zikretmeyeceğim. Ben biraz Akrep dedi huyumdur sokarım ama burada sözümde duracağım, şahıs ismi vermeyeceğim. Hocalarımızı zora sokmamak için. Bir kitap söyledim, iki kitap söylüyorum. Polemik değil, diyalog. Bu kitapta hocaların hocası geçinen şu andaki bazı İslami gazetelerin köşe yazarlarının fetvaları var. Abant toplantılarında. Bu fetvalardan söylüyorum şimdi. Bu dinlediklerinizden fezleke çıkarın. Kısa madde madde. Diyorlar ki ehli kitabın iman şartı ikidir. Allah'a ahirete inanırsa başkasına inanmaya lüzum yok. Bunlar ilahiyatçı büyük hocalar. Bunlar hocalar, müftüler yetiştirdiler. Şu anda bu kitap piyasada. Efendim, bu ayetten delil. İkinci, diyorlar ki şu anda Yahudi ve Hristiyan olup da kafir olmayanlar vardır. Hem Yahudidir ama kafir değildir. Nedenmiş? Peygamberimize doğru diyormuş onun için. Halbuki peygamberimize doğru demek yeter mi? Bak Hoca Efendi dedi, hepsi ittiba. İslam'a muhalif bütün dinlerden beri oldum demesi lazım. Değil mi? Kendi beyanlarını dinlediniz. Üçüncü, diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyanlara Müslüman olun dememiştir. Bütün Kur'an ne söylüyor? Ya Ehl-i Kitap. Diyor ki beni yalanlamayın. Peygamberliğime inanın. Kur'an'a da çalıntı demeyin. Bana uymasanız da cennete girersiniz. Bana uymasanız da cennete girersiniz. Aynen bu sözler kendi sözleridir. Ben bunlara reddiye yapıyorum. Bir cevapta reddiye de yapan yok. Diyorlar ki bir adam teslisi inkar ederse, yani üç ilah demezse, Allah'ın birliğine itikad ederse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ikrar ederse, buna Müslüman denir, bu cennete gider. Lakin, dikkat et, buraya kadar bir şey yok zannettiniz. Lakin, Yahudi ve Hristiyanlıktan veya Mecusilikten, Budizm'den beriyim demesi şart değildir. Eski dinine de devam edebilir. Aynı zamanda pazar kiliseye gider, cumada camiye gelir, cem eder diyorlar. Bu da bunların beyanıdır. Aynı anda cem eder. Bu usta bazı kanallarda bile, dizilere, filmlere bile bu görüşü soktular. Yine onların sözü, ehli kitabın amelleri salih amel sınıfındandır. Şu anda bir Yahudi bir fakire yardım yapsa ahirette sevap görür, salih ameldir. Halbuki dinleri mensuhtur, dinleri kalkmış. Nasıl salih amel olacak? Ondan sonra diyorlar ki, Kur'an'ın hedefi ehli kitabın Müslüman olması değil. Şu söze bak. Kur'an'ın hedefi ehli kitabın Müslüman olması değil. Peygamber'e yalancı demese yeter. Diyorlar. Ondan sonra yine dedikleri, ehli kitap sadece şirkten uzak durmaya çağrılmışlardır. Müslüman olmaya davet edilmemişlerdir. Şimdi bu kadar dinlediniz. Tercümeleri de dinlediniz. Zaten Arapça birçoğunuz biliyorsunuz. Hoca efendilerimizin beyanları zaten metin olarak da tercüme edilecek. Bu çevrilecektir bu beyanlar burada. Şimdi bunların ne kadar din dışı, ehli sünnet değil, ehli İslam, İslam dışı görüşler olduğunu hepiniz efendim takdir edersiniz ve tasdik edersiniz. Bundan dolayı buradan çıkan meseleler efendim bu hoca efendilerin beyanlarından anlayacağımız bunlardır. Buna karşı inşallah yalnız bazılarının Üstad Bediüzzaman Hazretlerini bu işe karıştırarak ondan delil alıyoruz gibi hüküm çıkartmaları asla doğru değildir. Bunu mutlaka söyleyelim. Çünkü biz bunu burada da Hazurundan Mehmet Fırıncı abimiz burada, üstadın talebesi 3 ay evinde kalmış. Diğer Mehmet Baksı Hoca Efendi, Kenan Hoca Efendi istişareler yapıldı. Bu Üstad Hazretlerinin şeylerinden ben toplayamam. Siz bana bir getirin dedim ve getirdiler. Bunu gördük ki Üstad açıkça diyor ki İslam diğer dinleri neshetmiştir. Abdülkadir Badıllı abimiz de gelemedi. Selamlar, hürmetleri var büyüğümüz Urfa'dan. O da aynı bunu Lale Gül FM'de canlı olarak beyan etti. Biz üstadın talebeleriyiz. İslam diğer dinleri neshetmiştir. Diğer dinler mensuhtur ve geçersizdir. Müslüman olmadan cennet yok. Biz bu görüşteyiz. Bunun aksine bir görüş beyan edenlerden biz beriyiz dediler. Onun için burada bazen Bediüzzaman Hazretleri'ni istismar edenler olabilir. Bunlara kapılıp aldanıp da Bediüzzaman Hazretleri de bu görüştedir gibi bir şey çıkartmamak lazımdır. Çünkü o Muhammedur Resulullah'ın şart olduğunu, İslam'ın şart olduğunu en mühim mesele. Bütün bunlar nereden çıkıyor biliyor musunuz? İslam öbür dinleri neshetmemiş görüşünden çıkıyor. Bütün bunların kaynağı nesktir. Üstad ki diyor, İslam neshetmiştir bütün dinleri, onların geçersiz olduğunu söylüyor. Üstadın sadece bir görüşü var, o da fetret devri gibi bir karanlık durumunda tebliğ ulaşmamışlar cennete gireceğidir. Zaten Eş'ari'nin görüşünde de o olduğu için o başka, bu başka. Tebliğ gelmiş, İslam'ı duymuş, biliyor, hala Müslüman olmuyor. Bunun hiç bu hususta cennete gireceğine dair bir beyanı yoktur. Geçmişlerimize, büyüklerimize saygılı olmak durumundayız. Bu karıştıranlara da lütfen büyükleri istismar etmeyin. Onun görüşü bu değil diye bunu da son bir faslı hitap olarak, yani hüküm olarak bir karar vermek üzere söyleyelim ki içimizde Doğu alimlerimiz var. 30-40 kadar Şark'tan gelen büyük müderrislerimiz var. Şu anda burada çok büyük alimlerimiz var. Onlar da tabii üstadın risalelerini çok okuyan alimlerdir. Yanlış bir anlayışa kapılmasınlar. Biz burada üstada karşı onun bir şeyi asla bir ona bir ettiği için toplanılmamıştır. Ama biz ona bağlıyız deyip de bu ehl-i sünnet çizgisinden çıkanlar olursa alimlerin beyanları doğrultusunda bir hakka hizmet, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek kabilinden toplamış bulunuyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet. ونحن نتمسك بالعتيق. العتيق كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن السبب نزول هذه الآيات كما قال سيدنا إمام السيوطي، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه آية الجليلة إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الحق دين الإسلام، ليس دين اليهود ولا دين النصارى. كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا وإن هذا أول القرآن ذلك الكتاب وهو يرد التوراة والإنجيل والزبور وفي الإنجيل قال الله سبحانه وتعالى في الإنجيل ومن يأتي من بعد نبي اسمه أحمد وذلك الكتاب في أول القرآن يرد كتبهم ذلك الكتاب الكتاب القرآن وليس غيره كتابا صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي أن فساد أمتي فنو أجمية شهيد جعلنا الله مزارين هذا الحديث النبوي ونتمسك بالقرآن والسنة فإن بديع الزمان دمه 133 رسالة وكل رسالة على الإيمان التحقيقي يبين لنا الإيمان التحقيقية لا الإيمان التقليدية ولا يقول بديع الزمان زرة ولا يقول ما يخالف الكتاب والسنة قطعه وأسلاه فإن يقول الحق الحمد لله وهو سبب إيمان المسلمين وإنه كان سببا لإيمان التحقيقي للمسلمين وجعلنا الله من فيزه ولا وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا محروما من فيزه وبركاته آمين بحرمة آمين سيدي الدعاء سيدي تفضل لحظة يا سيدي لحظة نعم أنا أعتذر إلى السادة الحضور أطلت عليكم كثيرا وأطلنا كلنا عليكم كثيرا أريد أن أقول كلمات معدودة فقط تكميلا لما قدمت الآية الكريمة هذه آية سورة البقرة إن الذين آمنوا فيها الإيمان باليوم الآخر بالله واليوم الآخر وهذان الركنان من أركان الإيمان جاء في كثير من الآيات القرآنية وليس معنى ذلك الاقتصار عليهما دون بقية أركان الإيمان الستة أو أركان الإسلام الخمسة أو كذا لا إنما المراد والله أعلم بمراده إنما المراد من كان يؤمن بالله وتوابع الإيمان بالله واليوم الآخر وتوابع الإيمان باليوم الآخر والأدلة على هذه الزيادة والتفسير كثيرة لكن أشير إلى آية واحدة أو آيتين في ذلك هذه الآيات ذكرت الإيمان بالله واليوم الآخر في آيات أخرى ذكر الله تعالى اليوم الآخر وفي آية أخرى ذكر الإيمان بالله فقط لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني فمن يكفر بالطاغوت وتوابعه ويؤمن بالله وتوابع الإمام بالله. في بعض الآيات اختصرت على الإمام باليوم الآخر فقط. فقط يعني وتوابع ذلك. وليس من العقل والدين كما قلت قبل قليل أن نبتر آية من الآيات ونقف عندها فقط، فالقرآن وحدة متكاملة. وصلى الله على سيدنا محمد. Evet, hocamız dedi ki geçen sözlerime bir tekmile olmak üzere uzattım, kusura bakmayın. Şunu söyleyelim. Bakara suresi 62. ayet-i kerimesinde Allah'a ve ahirete iman iki şart zikredilmesi sadece bunlarla yetinilir anlamına gelmez. Buna çok delil var. Neden? Başka ayetlerde diğer şartlar zikrediliyor. Mesela bir yerde sırf ahirete iman geçiyor. Orada Allah'a iman da geçmiyor. Demin okuduğu ayet فَمَنْ يَكْفُرْبُ الطَّعُدْ وَيُمِنْ بِاللّٰهِ sadece Allah'a iman geçiyor, ahirete iman geçmiyor. Bu demektir ki birinde biriyle iktifa edilebilir, yetinilebilir. Ama bunu bütün olarak düşünüp 6 iman şartı, 5 İslam şartı, bunların hepsi yani Allah'a iman ve tevabine iman. Ahirete iman ve tabilerine iman. Yani o konuda Allah'a iman, Kur'an'a iman yok, nasıl iş? Yani Allah'a inandım dediğine inanmadım. Yani adama diyorsun ki sana inandım dediğine inanmadım. Adamın nesine inandın? Allah'a inanan Kur'an'a inanır. Kur'an'da İslam diyor. Yani hocam diyor ki bu iki şart tabileriyle birlikte mülahaza edilmiştir. Seyyid tefat ol dua inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمن له الحق علينا، وارحم من سبقنا بالإيمان والإسلام، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا سالما مسالما معصوما من الخطأ والزلل، إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والمعرفة. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان والمعرفة. اللهم اجعلنا من الذين يرضون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفع فينا الصلحاء والأولياء المباركين، وجعلنا من الناجين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل هذه الدولة المباركة مباركة سعيدة. اللهم قها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلهم سالمين مسالمين آمنين مطمئنين، واجعل هذا البلد بلدا مباركا آمنا سخاء رخاء يا ربي إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك لهم في الذرية، وبارك لهم في الأزواج، وبارك لهم في المال، وبارك لهم في الصحة والعافية. اللهم احفظ الشيخ محمودا واجعله محمودا محمودا دنيا وآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم كما نورت به القلوب فنور به الأبصرة، ونور به البصر، ونور به العقول، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ شيخنا الشيخ عوام، واجعل وانفع به في مشارق الأرض ومغاربها. خدم السنة وخدم الكتاب وخدم المؤمنين، فانفع به وبذريته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله خيرا مشايخنا الفضلاء على ما أفاضوا وأمتعوا من جزيل علومهم وعمق فهمهم وعوارف معارفهم. أطال الله بقاءهم ونفع الأمة بعلومهم. ولكم سادتي الفضلاء، سادتي الحضور، كل شكر وتقدير لحسن مجيئكم وإنصاتكم واستماعكم، وإلى لقاء قادم قريب إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli dinleyenlerimiz, asrımızın müceddidi Gavs-ı Azam ve sahibi zaman Mahmud Efendi Hazretlerinin riyasetinde icra edilen, İslam alimlerinin günümüzdeki meseleleri tartıştığı bu ilmi oturumu Lale Gül FM ailesi olarak istifadenize sunduk. İlmi oturum sona ermiştir. Yayınımız eserlerle devam ediyor.